Okkeloen met het NOS-journaal. De afgezette president van Niger, Mohamed Bazoum, zegt in een door hem geschreven stuk in de Washington Post dat hij gegijzeld is. Hij doet een oproep aan de Verenigde Staten en de hele internationale gemeenschap om de grondwettelijke orde in Niger te herstellen. Bazoum waarschuwt dat als de staatsgreep slaagt, het verwoestende gevolgen zou hebben voor zijn land en de wereld. Ondanks internationale druk weigert de Nigerese coupleider generaal Tijani de afgezette president Bazoum terug te laten keren. Zo'n 6.000 bedrijven zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met gijzelsoftware. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ongeveer 2/3 van de slachtoffer is ZZP'er. Dat komt mogelijk doordat zij minder middelen hebben om zich te beschermen tegen gijzelprogramma's. ZZP'ers betaalden bijna nooit losgeld, meldt het CBS. Bij bedrijven met meerdere medewerkers betaalde 1 op de 10 geld om weer bij gegevens te komen. Maar de meesten kregen die gegevens daarna niet terug. De Amerikaanse oud-president Trump is voorgeleid in de rechtbank van Washington D.C. Hij was daar vanwege de aanklachten die eerder deze week tegen hem zijn ingediend. Die gaan over zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren en de bestorming van het Capitool. Zoals verwacht bepleitte Trump zijn onschuld. Hij meent dat het proces bedoeld is om zijn verkiezingscampagne te dwarsbomen. Trump mag de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak in vrijheid afwachten. De volgende zitting is eind deze maand. Apple heeft een stabiel kwartaal achter de rug. Het techbedrijf verkocht minder telefoons en iPads, maar wel meer accessoires zoals AirPods. Ook ondersteunende diensten zorgden voor meer inkomsten, zoals reclames en streaming services. Het bedrijf verwacht volgend kwartaal betere resultaten, onder andere door scholieren die nieuwe technologie kopen voor het schooljaar. Het weer op een enkele bui na overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 12. De komende dag begint bewolkt met buien, lokaal ook met onweer. Later meer zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag vrijdag 4 augustus. Leuk dat je er weer bij bent. Dit is alweer de allerlaatste nacht in de zomerweek van de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Pascal Vanenburg en nog één keertje hou ik je gezelschap in de nacht. Deze week staat in het teken van terugblikken. Wat gebeurde er 10 jaar geleden en hoe hebben deze gebeurtenissen zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? En vannacht gaan we het hebben over Noord-Korea. En ik hoor ook heel graag van jou daar aan de andere kant van de radio. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon lekker meepraten? Dat kan. Je kan helemaal gratis een berichtje achterlaten via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Het scherm staat hier open en ik lees wat er gestuurd wordt. Leuk als je een berichtje achterlaat. De nacht van BNN VARA. Maart 2013. Na maandenlange dreigende uitspraken van Kim Jong-un is het zover. Noord-Korea verbreekt officieel het vredesakkoord tussen Noord- en Zuid-Korea. Een rumoerig jaar volgt met veel grootspraak over kernwapens en oorlogzuchtige taal richting de Verenigde Staten. Maar Noord-Korea blaft wel, maar heeft vooralsnog niet gebeten. Toch blijft deze oorlogstaal bedreigend. Ook in deze tijd waar Rusland en Noord-Korea elkaar lijken op te zoeken en Rusland nu gebruik maakt van Noord-Koreaanse wapens. Het land blijft voor ons een onheilspellend mysterie. Maar wat is de geschiedenis van Noord-Korea? En hoe heeft het zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Daarover ga ik vannacht in gesprek met oud-correspondent Zuid-Korea, Sangha Jo. Sangha, een hele goede nacht. Hi Pascal, goeienacht. Goeienacht. Hey, wat is jouw connectie met Korea? Ik ben er geboren en mijn ouders komen er vandaan. Mijn ouders zijn in begin jaren 1970 hier naartoe gekomen naar Nederland. En ik kwam mee samen met mijn zus. En mijn broertje is hier geboren. En hoe oud was jij toen je hier naartoe kwam? Je was nog een baby, of? Ik was echt nog een baby, ja. Ik was, moet ik dat echt zeggen? Ik was in 1973 kwamen mijn ouders hier en toen was ik 6 maanden. En hoeveel van de Koreaanse cultuur heb jij thuis meegekregen? Ja, best wel veel. In ieder geval de taal. Mijn ouders spraken altijd Koreaans met ons en wij met hen. Al is ons Koreaans niet zo vloeiend als dat van hen, zeg ik er meteen even bij. Dus de taal, het eten. Mijn moeder heeft natuurlijk altijd Koreaans gekookt. Mijn ouders, mijn vader en mijn moeder hebben een hele grote familie in Korea. Dus daar hadden ze en hebben ze nog steeds bijna dagelijks contact mee. Ik weet nog, ja, vroeger als Korea in het nieuws kwam, dat is niet zo vaak als nu hoort tegenwoordig. Dan zaten mijn ouders aan de buis gekluisterd. Mm-hmm. En ja, het was toch wel iets, ja. Het was echt wel iets wat we van huis meekregen. Al zijn wij de kinderen door de jaren heen natuurlijk heel erg vernederlandst. En ik denk mijn ouders toch ook, want die wonen nog steeds hier in Nederland. Die zijn ook wel weer ook een stuk vernederlands, zeg maar. Dus toch wel. Ja, ik heb het sowieso gewoon nog in me. Ja absoluut. Jij bent dus opgegroeid in een Koreaans gezin. Nou ben ik zelf ook een kind van ouders die uit een ander land komen. In mijn geval is dat Suriname aan de ene kant, Indonesië aan de andere kant. En dan, het gaat heel veel eten, heel veel gastvrijheid en dergelijke. En wat is nou typerend voor een Koreaanse familie? Dat eten, dat herken ik wel. Jawel, dat is als toch wel. Ja, onwijs. Echt heel erg. Als ik naar mijn moeder ga, dan zegt mijn moeder als eerste: heb je al gegeten? Pap marasse, of heb je honger? Dat is ons kind. Ik heb dan een Nederlandse man en een half Koreaans kind. Of dubbel bloed, klinkt beter. Mm-hmm. En het eerste wat hij heeft geleerd is: pegelpa, ik heb honger. Dan komt mijn moeder met eten. Dus eten is heel belangrijk, maar familie sowieso. Dat herken je misschien ook wel. Familie is gewoon heel belangrijk. Je doet echt alles voor je familie. Die hiërarchie is toch ook wel belangrijk. Dus Koreanen zijn in die zin nog best wel conservatief. Mm-hmm. En ouders, daar heb je gewoon echt respect voor. Als kind luister je altijd naar je ouders, geen tegenspraak. Ja. En dat merk je ook in de taal. Kinderen die tegen hun ouders spreken, die gebruiken ook beleefdheidstaal. Dus met heel eenvoudig gezegd, met een joh achter elke zin. Mm-hmm. En dat doen de kinderen doen dat nu niet meer hoor tegen onze ouders. We zijn er zo voor Nederlands. Maar bijvoorbeeld mijn ouders in Koreaanse gezinnen is van huis uit nog heel erg patriarchaal. Dus vader, de man is nog de baas. En dat merk je ook nog een beetje hoe mijn ouders tegen elkaar praten. Dus mijn vader spreekt tegen mijn moeder gewoon in panma. Dus zeg maar de gewone taal. Maar mijn moeder, als ze mijn vader adresseert, doet ze dat toch nog in beleefdheidstaal. Toch dus nog daar wat zie formeler. Je ook een soort. Ja, precies. Dus dat is toch nog wel heel belangrijk in Korea. En ja, Koreanen zijn toch ook nog best wel gewoon nationalistisch trots. Mm-hmm. Ook wel emotioneel, toch ook wel. Op wat voor manier? Ja, dat ze wel. Ze kunnen heel kwaad worden. Mensen hebben bij Aziaten misschien wel eens een beeld van heel ingetogen en dat er niks wordt gezegd. Maar dat is in Koreaanse families, tenminste zeker niet in dat van ons, is dat gewoon niet zo. Dat zijn soms worden Koreanen ook wel een beetje de Ieren, Italianen van Azië genoemd, omdat ze best wel een temperamentje hebben. Dan komt de slipper tevoorschijn. Ja, precies. Dus ja. Dus wel enerzijds wel emoties, maar aan de andere kant wordt er weer niet heel erg over emoties gepraat. Zoals Nederlandse gezinnen dat dan doen over hoe was je dag, hoe voel je, wat ga je doen. Dat deden we gewoon helemaal niet. Echt absoluut niet. Nee, jouw ouders die komen uit Zuid-Korea. Die zijn pas op volwassen leeftijd hier naartoe gekomen. Hoe werd er thuis bij jullie gesproken over Noord-Korea? Noord-Korea was toen, dan hebben we het echt over de jaren 70. Mm-hmm. Voor mijn ouders wel echt nog een echte bedreiging. Echt nog de vijand. Ja, toen wij jong waren, ik kan me nog wel herinneren dat er door Noord-Korea een vliegtuig was neergehaald. En dat was bij ons in het gezin echt groot, groot nieuws. En er werd dan ook gesproken over Noord-Korea als de grote vijand die weer iets had gedaan. En ik denk dat voor mijn ouders, omdat zij. Ja, ze waren in de 30 toen ze hier in Nederland kwamen. De Koreaanse oorlog was nog redelijk vers in hun geheugen. Dus tussen 1950 en 1953, waarin het land zeg maar in twee werd gesplitst. Mm-hmm. Maar daar zullen we het later nog over hebben. Ja, zeker. En mijn vader is ook nog in militaire dienst geweest, 2 jaar lang. Dat is nog steeds in Korea gaande, omdat die dreiging van Noord-Korea nog bestaat. Mm-hmm. Moet iedereen nog in het leger. En mijn ouders die zijn ook nog opgegroeid, dat merk je ook nog wel in hun politieke keuzes. En als we het over Korea hebben en over Noord-Korea, dat ze de Verenigde Staten toch nog wel heel erg zien als, redder tegen het communisme en toch ook wel als grote bondgenoot tegen Noord-Korea. Ja, absoluut. En nou ben jij zelf een Korea-correspondent. En ben jij op die manier ook wel eens in Noord-Korea geweest? Toevallig misschien met een persreis of is dat gewoon echt helemaal niet mogelijk? Ja, ik durfde toen ook niet zo goed. Ik ben niet meer correspondent hoor. Ik ben oud-correspondent. Mm-hmm. Maar in die tijd, toen ik in Korea zat, vond ik het toch ook wel spannend allemaal. Ik ben wel bij de grens geweest tussen Noord- en Zuid-Korea. Je hebt de grens, die 4 kilometer dikke grens, zeg maar, tussen Noord en Zuid. En heb je op een gegeven moment heb je een puntje. De GSA, de Joint Security Area, waar je zeg maar wel die grens wat dunner is, zeg maar. En waar je wel met een paar stappen over de grens bent. Dus zeg maar die lichtblauwe huisjes die je wel eens op tv ziet. Mm-hmm. En met de militairen ervoor. Daar ben ik wel geweest. En dat vond ik al reuze spannend. Ja, dat is. Want dan kijk je naar Noord-Korea. Ja, precies. En dat is zo dichtbij dat daar nu net ook weer een Amerikaanse militair natuurlijk is overgestoken. Hè? Want zo makkelijk gaat dat daar. Ja, klopt. Op dat punt. Ja. Dat is echt, je zet een paar stappen en je bent in Noord-Korea. Dat is de enige plaats, zeg maar, in die hele grens waar dat kan. En daar is die Amerikaan inderdaad overgestoken, ja. Gekkigheid. Ja, want het is nu volstrekt onduidelijk wat er met hem gaat gebeuren of waar hij überhaupt is. Hè? Want Noord-Korea laat niks los over dit soort gevallen. Nee, al hoorde ik laatst wel dat Noord-Korea heeft bevestigd dat die soldaat, Travis King heet hij, mm-hmm. dat hij in de gevangenis zit. Maar hoe zijn toestand is en wat ze gaan doen, dat is gewoon nog onbekend. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als je de laatste Amerikaan die in Korea gevangen zat, dat was die student. Ik weet niet of je dat nog voor de geest kan halen, op een warm bier. Nou, vreselijk. Ja. Er was een student die had een poster van een propagandaposter in een hotelkamer. Had hij meegenomen, wilde die meenemen. En die is toen in de gevangenis gestopt. Hij kreeg 15 jaar, maar is toen na 3 maanden is hij zodanig toegetakeld dat hij is gestorven. Ja, verschrikkelijk. En dat, verschrikkelijk. Ja. Maar daar moet je automatisch aan denken als je aan deze soldaat denkt. Ja, precies. Ik wil heel eventjes terug in de tijd gaan. Want de situatie zoals we die nu kennen in Noord-Korea, dat is, zo is het zeker niet altijd geweest. En daarvoor moeten we eigenlijk terug naar de Tweede Wereldoorlog. Op wat voor manier had deze oorlog invloed op Korea? Ja, toch echt een beslissende invloed. Je moet je bedenken dat in de Korea, wat je zelf al zei, Korea is. Vroeger was het gewoon één land, gewoon één volk, mm-hmm. één dezelfde taal. En Korea was tussen 1910 en 1945 een kolonie van Japan. Dus Japan was gewoon de baas, zeg maar, over dat land. Een land dat eeuwenlang autonomie had gehad. Dus je kan je voorstellen wat voor enorm trauma dat was en nog steeds is eigenlijk. Mm-hmm. Maar toen Japan, zeg maar, de overheerser was van Korea, raakten ze in 1940, 1941 betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. En toen de Tweede Wereldoorlog eindigde, iedereen kent de beelden van de atoombommen in Nagasaki en Hiroshima. Ja. Betekende dat Japan was verslagen en Japan steeds aan de kant van Duitsland. En dat betekende ook, Japan verslagen, ook het einde van de kolonisatie van Korea. Dus in die zin was Korea bevrijd. Maar dat betekende niet dat alles al goed wel eindgoed was. Want op een gegeven moment, wat je ook in Europa had, zag je dat de overwinnaars, dus vooral de Russen en de Amerikanen, gingen strijden om dat gebied. Dus je zag dat de Russen en de Amerikanen, op een gegeven moment gingen ze om de tafel zitten en ze trokken gewoon willekeurig een streep door de landkaart. Mm-hmm. De 38e breedgraad, dat is trouwens nog steeds de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. En de Russen en de Amerikanen zijn gewoon tegen elkaar, de Russen, wij gaan in het noorden zitten, Amerikanen in het zuiden. En dan zorgen we dat de overgang naar een eigen Koreaans bestuur gewoon heel soepel verloopt. En wij gaan daar toezicht op houden. Maar lang verhaal kort, Noord-Korea, de Russen die daar zaten, willen natuurlijk een bestuur dat communistisch is en Rusland gezind. En de Amerikanen willen natuurlijk een democratisch bestuur dat weer welgezind is jegens Amerika. Ja, het is bijna een beetje dus, de situatie zoals in Berlijn destijds. Nou, precies dat. Ja. En dus wat zie je dat. Mm-hmm. Ja. Nee, ik wilde zeggen op een gegeven moment hebben we dus Amerika neemt het zuiden in, Rusland neemt het noorden in. Hoe ging die overname? Ging dat een beetje vreedzaam of is daar nog strijd gevoerd? In het begin wel. Dus de Russen die hielpen in 1948 Kim Il-sung in het zadel in Noord-Korea. Mm-hmm. En de Noord-Korea werd gesticht. En in hetzelfde jaar hielpen de Amerikanen de Zuid-Koreaanse president Syngman Rhee de Republiek Korea stichtte, dus Zuid-Korea. En het waren toen officieel twee landen. Dus so far so good. Maar ja, zo'n situatie kan natuurlijk lang niet goed blijven. Dus in 1950 viel Noord-Korea onder leiding van Kim Il-sung. Dus dat is de opa van de huidige Noord-Koreaanse leider. Mm-hmm. Die viel Zuid-Korea binnen. Om zeg maar in een poging om die twee landen toch weer één te maken. Maar goed, dat mondde uit in een gigantische oorlog. 3 jaar lang, 1950 tot 1953. Wat eigenlijk, eerst was het tussen Noord en Zuid. Maar die tijdsgeest was toen, de Koude Oorlog, de jaren 50. Het rode dreigende gevaar. Dat de Verenigde Naties besloot toen Zuid-Korea te helpen in hun strijd tegen Noord-Korea. En de grootste bulk van soldaten werd geleverd door Amerikanen. Maar onder de vlag van de Verenigde Naties hebben bijvoorbeeld ook Nederlanders, Belgen, Britten, Ethiopiërs allemaal gevochten met de Zuid-Koreanen tegen Noord-Korea. Mm-hmm. En de Noord-Koreanen kregen weer hulp van de Russen en de Chinezen. En in 1953 is die oorlog beëindigd. Nooit vrede, een wapenstilstand. Maar die grens, die 38e breedtegraad, die zat gewoon daarna potdicht. Iedereen in Noord-Korea bleef daar. Iedereen in Zuid-Korea bleef daar. Families waren gescheiden. En kon die grens gewoon niet meer over. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Nee, en dat is eigenlijk heel bijzonder. Want als je dan kijkt, naar 1950 brak die oorlog uit. 3 jaar later dan die wapenstilstand. Maar niet heel erg lang daarvoor was er nog die drang om weer zelfstandig te zijn, om onder het juk van de Japanners uit te komen. Hoe kan het dat daar toen geen samensmelting is gekomen? Was dat al in zo'n korte tijd al zo erg tegen elkaar opgehitst, Noord en Zuid? Ja, ik denk het wel. Omdat die hele, in die context van die Koude Oorlog, en omdat er zoveel landen meededen, dus de grote machten Rusland en China aan de ene kant, en Amerika aan de andere kant. Dus het is inderdaad in heel korte tijd heel erg geëscaleerd. En inderdaad een soort wereldtoneel geworden met die strijd. Ja, want die gevoel van dat gevoel van afstand tussen de twee landen, gold dat ook al voor de inwoners? Hadden die echt zoiets van, nee, wij horen nu bij het zuiden en nee, wij horen nu bij het noorden? Was dat echt gewoon... Nee, ik denk in het begin niet. Je moet je voorstellen dat het heel raar is als je gewoon eeuwenlang één land bent geweest. Ja, precies. Dat daar ineens een dikke streep doorloopt en dat je gewoon nooit meer de andere kant op kan gaan. En dat je nog familieleden hebt die nooit meer kan zien. Ja, vooral in het begin zullen er natuurlijk nog heel veel familieleden aan weerszijden van de grens hebben gewoond. Absoluut, ja. Nee, absoluut. Dus ik denk in het begin dat het gewoon heel onwerkelijk was. Maar dat... dat de situatie steeds, hoe zeg je dat? Er is no way back, zeg maar. Dat de Noord-Koreaanse leider Kim Il-sung steeds autoritairder werd. Mm-hmm. Dat daardoor Zuid-Korea ook steeds meer in het defensief werd gedrukt, om het zo maar te zeggen. En dat daardoor de situatie ook, dat het verschil tussen die twee landen ook steeds groter werd. Enerzijds, zeg maar, het communistische, vrij totalitaire regime van Noord-Korea tegen het wat meer democratische kapitalistische systeem van Zuid-Korea. Dus langzaam begonnen die landen heel erg uit elkaar te groeien, ook ideologisch. En dat is natuurlijk ook wel heel tragisch, dat zo'n volk opeens door allerlei, niet alleen politiek, maar ook economisch. Je kan nu zeggen dat Zuid-Korea is gewoon stinkend rijk vergeleken met Noord-Korea. Ja. Noord-Korea is gewoon een soort legerstaat geworden. En dat is Zuid-Korea ook niet. Dat op heel veel vlakken, politiek, economisch, militair gezien, dat die twee landen heel erg uit elkaar gegroeid zijn. En dat is wel heel... Die hele ideologie die nog steeds heel erg kenmerkend is voor Noord-Korea, dat is begonnen met Kim Il-sung. Die is in het zadel geholpen door de Russen. Waar kwam hij vandaan? Wie was hij? Ja, was een arbeider, geboren in de boerenfamilie. Hij was in het begin, profileerde hij zich toch als een soort persoon die de beide Korea's wel zou verenigen. De voorloop van de revolutie die gelijkheid zou brengen, die het volk naar een soort paradijs zou leiden. Maar op een gegeven moment is Kim Il-sung heeft zich meer ontpopt tot tot een soort Stalin eigenlijk. Dus hij had een soort ideologie in het leven geroepen, Juche, van zelfvoorzienendheid. Dat Noord-Korea niks meer met het buitenland te maken moest hebben. Dat ze helemaal zelfredzaam moesten zijn. Yuche betekent zelfredzaamheid. Als het gaat om eten, politiek. Ze moesten zichzelf kunnen verdedigen. En het land werd steeds geslotener. En Kim Il-sung werd ook steeds meer, ja, wat zou ik zeggen, megalomaan. Hij ging een soort persoonlijkheidscultus creëren rondom zichzelf. Staan ook in de hoofdstad van Noord-Korea, Pyongyang, allemaal standbeelden van hem. Dus hij creëerde een soort status van zichzelf, waarin hij een soort eeuwige leider was die het volk naar rijkdom ging leiden. Ja, en dat. Ja, dus hij is ook degene die de grenzen direct heeft gesloten. En dat is inderdaad dat zelfredzaamheid wat hij propageerde. Dus hij sloot het land echt hermetisch af voor de buitenwereld. Had dat direct invloed op de bevolking van Noord-Korea? Merkte hij dat echt gelijk? Of duurde dat even? Ik denk dat in het begin Noord-Korea bijvoorbeeld. Ik denk dat ze dat wel meteen merkten. Sowieso omdat ze de grenzen niet meer over kunnen en er weinig contact was met het buitenland. Maar ik denk dat in het begin van, net na de Koreaoorlog, was Noord-Korea nog redelijk welvarend. Ze hebben er is veel landbouw, ze hebben zeldzame mineralen. Dus in het begin was Noord-Korea redelijk niet zo'n arm land als Zuid-Korea. Ze waren zelfs rijker dan Zuid-Korea. Dat is nu echt helemaal omgedraaid. Maar in het begin, ik denk wel dat ze het merken. Het land zit potdicht. Er wordt op school, wordt de kinderen aangeleerd dat Kim Il-sung de leider is van Noord-Korea. Dat hij allerlei talenten heeft. Tegelijkertijd, iedereen die Kim Il-sung tegensprak, werden in strafkampen gestopt, verdwenen. Kim Il-sung die hield een hele zuivering, wat je ook een beetje in China zag. Ja. Onder al zijn tegenstanders. Dus enerzijds was er die persoonsverheerlijking en anderzijds werd het steeds geslotener en repressiever. Dus de Noord-Koreanen merkten er zeker wat van. Ja, we zitten inmiddels, ruim 70 jaar verder. Tegenwoordig is het is echt een fort. Je komt er niet in. Ja. Maar dat is iets wat je moet opbouwen. In het begin was het natuurlijk nog lang niet zo potdicht als dat het nu zit. Waarom greep er niemand in van buitenaf? Ja, dat werd allemaal tegengehouden. Je moet je voorstellen dat er echt gewoon met niemand, stel dat er willen diplomaten of regeringsleiders komen, werden gewoon niet toegelaten. Hooguit iemand van een communistisch land of van Rusland of China. Tegenwoordig, als je het naar bijvoorbeeld nu trekt, internet, mobiele telefoons, dat is alleen maar voorbehouden aan de legerleiding of mensen in de regering. Echt alles werd tegengehouden. Alles werd tegengehouden. En mensen die contact zoeken met het buitenland, die werden gestraft. Dus er werd heel langzaam inderdaad het fort gebouwd. Ja. En echt alles werd vanuit de legerleiding. Je moet je voorstellen, Noord-Korea had en heeft een enorm groot leger. Ja, dat is natuurlijk ook wel een soort van dreiging. Ja, nou heb ik me wel eens laten vertellen dat Kim Il-sung officieel nog steeds het staatshoofd is. Ondanks dat hij er al heel erg lang niet meer is. Klopt dat? Ja, ze noemen hem de eeuwige leider. Ja, dat klopt. Omdat hij toch degene is die Noord-Korea heeft gesticht, zeg maar. Ja, daarna kwam zijn zoon, Kim Jong-il. Die nam het over. Klopt. Dat was na de dood, denk ik dan, van Kim Il-sung? Ja, klopt. Kim Il-sung die stierf in 1994. Je hebt vast wel nog kan je die beelden misschien voor je halen dat heel het volk toen huilde en een soort van hysterisch rouwde. Ja, absoluut. Massaal. Ja. Nou ja, dat was de dood van Kim Il-sung, de grote leider. Zijn enige zoon, dus dat was heel makkelijk eigenlijk. Mm-hmm. Die nam het stokje over, Kim Jong-il. En eigenlijk is onder zijn bewind alles, echt, het was al bergafwaarts natuurlijk, maar nog verslechterd. Economisch, de Sovjet-Unie die was helemaal uiteengevallen. Dus dat was voor Noord-Korea natuurlijk ook nog wel heel erg lastig. Er waren hongersnoden, overstromingen, oogsten waren mislukt. Dus in de tijd van, ik moet zeggen, als ik aan Kim Jong-il denk, dan denk ik eigenlijk alleen maar aan die hongersnoden die toen heel erg het nieuws haalden. De Koreaanse baby's met opgezwollen buikjes. Allemaal berichten dat Noord-Koreanen gras aten, boomschors aten. Ja. Er waren geruchten van cannibalisme. Dus dat staat me vooral heel erg bij van Kim Jong-il. Dat het arme land zo echt gewoon de afgrond is gegleden. Ja, want wat voor persoon was hij dat hij... Je zei net al dat helemaal in het begin dat Noord-Korea zelfs nog wat rijker was ook dan Zuid-Korea. Tegen de tijd dat Kim Jong-il aantrad, was het echt al, nou, was er al niets meer van over. Wat voor persoon was hij dat hij op dat moment niet besloot van, ja, mijn land, mijn bevolking, laat ik een andere weg inslaan dan mijn vader deed? Ja, dat is een goede vraag. Valt daar wat over te zeggen? Of is het, ja. Nou ja, ik denk dat Kim Il-sung was in die zin wel een hele charismatische leider. En had natuurlijk, hij wilde de eenheid van Korea. En hij had één zoon, Kim Jong-il. Hij had geen keuze. Kim Jong-il had geen keuze, zijn zoon, maar die vader ook niet. Dus ja, of iemand een goed staatsman is. Ja, niet dat Kim Il-sung een goed staatsman is, hoor, verre van. Mm-hmm. Maar dat staat helemaal buiten kijf. Je krijgt een stokje over omdat je vader de grote leider was. Dus ja, als je incapabel bent, dan, ja, een beetje kort gezegd, pech gehad. En er zat natuurlijk ook heel veel, die hongersnoden, die overstromingen. Er is gewoon slecht bestuur. Er is geen goede infrastructuur. Er is een hele kleine elite die alle rijkdom voor zichzelf houdt. Dus ja, slecht bestuur, die hele cultus rondom die leiders. Ja, dat is gewoon toch vragen om ellende. Ja, precies. We gaan er straks nog even uitgebreid over verder praten. We gaan nu eerst eventjes het gesprek onderbreken voor wat muziek. Wij vragen onze gasten altijd om wat nummers mee te nemen. Jij koos onder andere voor I Know van Seo Taiji en Boys. Ik spreek het vast helemaal verkeerd uit. Satiji, ja. Satiji? Is het Satiji? Satiji. Satiji, ja. En Boys, inderdaad. Ja, wie zijn dat? Ja, dat is eigenlijk de eerste, vind ik, Koreaanse K-pop band in de jaren 1990. En ik weet nog, ik koos dit nummer omdat mijn zus en ik, je hoorden dit nummer en we vonden het echt een giller. Omdat we voor het eerst Koreaanse jongens hoorden rappen. Dat was totaal nieuw. bij deze. Dus het komt geloof ik uit begin jaren 90. Klopt. Dus het is eigenlijk de eerste Koreaanse hip-hop. Precies, de eerste Koreaanse K-pop band. Eerste Koreaanse K-pop band. We gaan er naar luisteren. Mi mamá, tu rigón, tu 있는 마 흠의 마음 꺼렸다는 편지는 쓰지 않아도 돼 너의 시시한 모습을 바라보고 있어요 80도 마음속에 내가 있나요 라는 그대의 영원한 10 jaar geleden verbreekt Noord-Korea officieel het vredesakkoord tussen Noord- en Zuid-Korea. Maar hoewel we veel grootspraak van Kim Jong-un in de media horen, hebben we eigenlijk geen idee hoe het er in het land nou werkelijk aan toe gaat. Wat voor land is het precies? Wat is de geschiedenis en hoe zit het nu tussen Noord- en Zuid-Korea? Daarover ben ik vannacht in gesprek met Korea-kenner Sang Ah-yo. Heb jij vragen of wil je meepraten? Stel die dan via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Het is nu 2023. Kim Jong-un is nu aan de macht. Sang Ah, wanneer nam hij het stokje over van zijn vader? Hij nam het stokje over van zijn vader toen zijn vader stierf. Dat was in 2011. Ja, en hij is, ja, het is gewoon, hij heeft gewoon weer het stokje overgenomen van zijn vader. Ja, wat voor leider is hij? Hij is eigenlijk ook een hele, wat zou ik zeggen, een redelijk oorlogzuchtige leider. Ja. Het gekke is dat Kim Jong-un, want waar, misschien toch ook wel aardig moeten vertellen, want Kim Il-sung, dus die had één zoon, Kim Jong-il, maar Kim Jong-il had 6 kinderen. Dus waar het voor zijn vader makkelijk was om het stokje over te geven, als hij het stokje zeg maar te verdelen onder 6 kinderen. En het werd Kim Jong-un. En het gekke is dat Kim Jong-un, die heeft dus een tijdje in Zwitserland gestudeerd. Hij heeft op een, hij zat op kostschool. En je zou denken dat Kim Jong-un, tenminste toen hij net aan net was, dat hij misschien juist wat vrijer in zijn hoofd zou zijn. Misschien wat west. Gezinder, maar hij is juist echt compleet andere kant op gegaan. Want onder zijn bewind, zeg maar. Ja, ik heb nog nooit zo vaak het nieuws gezien met daarin Noord-Korea doet weer een kernproef. Noord-Korea heeft weer een raket afgeschoten. Noord-Korea dit en dat. Dus Kim Jong-un is wel ontzettend bezig met, met zijn kernwapenarsenaal zeg maar, uit te breiden. Ja, daar is dat wel een hele hoop geldingsdrang inderdaad. Absoluut. Hoe wordt in Zuid-Korea gekeken naar Kim Jong-un? En vooral dan in vergelijking met zijn vader en met zijn opa? Nou, als ik naar mijn ouders zeg maar luister, hoe zij over hem praten. Ja, wat zou ik zeggen? Gewoon een gevaarlijke man. Onberekenbaar. En ja, toch nog steeds als de grote vijand. Ik denk wel dat de situatie wel verschillend is dan inderdaad zijn vader en zijn opa. Want je moet je voorstellen dat er sinds het einde van de Koreaanse oorlog leven Zuid-Koreanen altijd zeg maar, onder een soort constante dreiging van Noord-Korea. Dus in die zin zijn Zuid-Koreanen er een soort van gewend aan geraakt. Het is niet zo dat ze elke dag denken, oh mijn god... Vandaag is de dag dat Noord-Korea Zuid-Korea gaat binnenvallen. Maar sinds Kim Jong-un, omdat hij zo sterk, stevig daarin is... in zijn kernwapenarsenaal uitbreiden... merk ik ook wel dat de Zuid-Koreanen daar toch wat onrustiger voor worden. En ook mijn ouders. Dat wel. Ja, niet dat ze denken dat er op elk moment oorlog uitbreekt... Mm-hmm. Maar ik merk wel dat ze wat onrustiger zijn. Ja, het is toch een beetje de... volstrekt onberekenbare buurman. Ja, precies. Ja, ja. Maar, en nou is zijn opa, Kim Il-sung, die werd echt beschouwd als bijna een goddelijk wezen in Noord-Korea. Wordt daar op dezelfde manier naar Kim Jong-un gekeken? Ja, al denk ik dat Kim Jong-un daar wel harder voor heeft moeten vechten, zeg maar. Omdat een van die 6 kinderen, zeg maar, is geweest. En 3 jongens trouwens. Dus een van de 3 jongens waaraan het stokje zou worden overgegeven. En hij was niet de meest voor de hand liggende keuze. Want had dan, hij was meest, zeg maar, misschien de beste keuze in de slechtste opties. Omdat 2 van zijn halfbroers, 1 halfbroer, die was met een vals paspoort naar Japan gegaan, weet ik nog. Omdat hij daar Disneyland Tokio wilde bezoeken. Ze dus had een jonger halfbroertje die volgens zijn vader veel te meisjesachtig was. En dan was hij er. En hij heeft het uiteindelijk overgenomen. Maar hij heeft ook niet gediend in het Noord-Koreaanse leger. Ik denk dat Kim Jong-un veel harder moet vechten. Misschien dat hij daarom ook veel harder, zeg maar, blaft, ook om, zeg maar, de mensen om hem heen in het gareel te houden. Omdat het niet zo vanzelfsprekend is. Dus de familie van Kim Jong-un is natuurlijk best wel groot, met neven, zussen, halfbroers. Ja. Een of ander is inmiddels vermoord. Dus die man die naar Disneyland Tokio wilde, die leeft niet meer. En dan heb je de legerleiding, waar ook nog van alles speelt. Dus Kim Jong-un moet en de legerleiding en zijn familie in het gareel houden. Hè, want hij is natuurlijk bang dat iemand het misschien gaat overnemen. En dan heb je nog de bevolking die hij in het gareel wil houden. Waardoor hij inderdaad nog steeds, net als zijn opa, ook gewoon strafkampen, politieke tegenstanders, gemarteld, die verdwijnen. Doe je iets wat gevaar voor Noord-Korea kan zijn, dan wordt niet alleen jij in de strafkamp gestopt, maar gewoon de hele familie, tot de buurman naartoe, bij wijze van spreken. Ja. Dus die repressie is gewoon steeds erger geworden. In die zin is Kim Jong-un gewoon echt een misdadiger, een crimineel. En zou die inderdaad ook berecht moeten worden, waar heel veel stemmen natuurlijk voor spreken. Kim Jong-un is in die zin ook gewoon nog wel ook heel mysterieus. Hij kwam bijvoorbeeld niet opdagen bij een heel belangrijk staatsevenement 3 jaar geleden. En dan komen ook meteen alle roddels los. Is hij ziek? Wat is er met hem? Gaat hij dood? Waarom is hij van de radar? Ja. Dus het is allemaal zo, er komt zo weinig nieuws daar naar buiten, dat je soms ook niet zo goed weet wat je wel of niet moet geloven, zeg maar. Ja, nou, in Noord-Korea is de Noord-Koreaanse leider dus eigenlijk een soort van godheid. Vanuit Zuid-Korea, in elk geval vanuit de overheid, wordt hij gezien als de volstrekt onberekenbare buurman. Maar ook in Zuid-Korea heb je waarschijnlijk meerdere stromingen. Zoals je hier links en rechts tegenover elkaar hebt staan. Is er ook een stroming in Zuid-Korea die dan toch wat meer richting Noord-Korea ook trekt? Of bestaat dat op dat gebied niet? Jawel, optrek is misschien een groot woord, maar absoluut. In Korea heb je net, een beetje zoals in de Verenigde Staten, zeg maar links en rechts, 2 smaken, meer is er niet. En als je rechts bent, dan traditioneel ben je dan, wil geen toenadering met Noord-Korea, schurk je tegen de Verenigde Staten aan. Terwijl aan de andere kant, als je links bent, links stemt, een linkse president aan de macht is, die zoekt dan wel traditioneel toenadering met Noord-Korea. Wil wel gesprekken met Noord-Korea om ooit die unificatie, zeg maar, te realiseren. Linkse presidentskandidaten en hun stemmers willen juist wat onafhankelijker zijn van de Verenigde Staten. Dus ook daar is, net als in Nederland, een enorme polarisatie. Alleen heb je daar nog de kwestie Noord-Korea, zeg maar. Wil je met Noord-Korea praten, Noord-Korea onderhandelen of niet? Dus om een voorbeeld te geven, mijn familie is behoorlijk rechts. Die zijn allemaal blij met deze zeer rechtse Zuid-Koreaanse president Yoon. Mm-hmm. En die is bijvoorbeeld niet zo toeschietelijk naar Noord-Korea, waar zijn voorganger, zijn linkse voorganger, president Moon, dat wel was. De huidige Koreaanse president, die heeft als het ware een beetje de deur gesloten naar Noord-Korea. En dat is dan, ik weet niet of je dat ook wil. Dus daar zijn de meningen in Zuid-Korea heel erg over verdeeld. Echt heel, heel erg. Ja, want deze nieuwe president die is nu ongeveer een jaar aan de macht. En ja. Hij heeft al in zijn verkiezingscampagne heel duidelijk laten weten dat hij ontzettend graag die banden met de VS wilde aanhalen. Nou, die zijn er nu ook. Volgens mij hebben ze pas geleden zijn ze overeengekomen dat de VS het nucleaire arsenaal zal inzetten op het moment dat Kim Jong-un iets geks doet. Ja, klopt. Dus voor wat betreft dialoog met Kim Jong-un is die deur echt wel gesloten nu. Maar leeft desondanks nog wel een brede wens voor een unificatie, ook onder rechts? Dus eventueel, ja, als de dictator dan weg is, dat het wel ooit nog één land zou moeten worden? Ja, nee, absoluut. Ja, ik denk dat de wens voor unificatie toch gewoon bij heel veel mensen gewoon nog levend is. Ik bedoel, ja, het is toch gewoon een soort, ja, je eigen land die in tweeën is verdeeld. Dus moet je voorstellen dat in Nederland, hè, dat je niet meer bij het noorden kan komen en dat daar al je familie zit. Het is gewoon, ja, heel erg tragisch. Ik denk dat heel veel mensen, ja, die unificatie willen. Alleen de manier waarop, daarover zijn de meningen verdeeld. Er zijn heel veel mensen, zoals ik noem nog maar mijn ouders, die heel erg bang zijn dat als er een unificatie komt, dat Zuid-Korea communistisch wordt. Die zijn echt, de generatie van mijn ouders, en niet eens de generatie, maar mensen die, ik zeg het nu een beetje zwart-wit hoor, die wat meer rechts georiënteerd zijn, zijn gewoon heel erg bang dat Zuid-Korea communistisch wordt. Dat is een echt reële angst die dan speelt. Terwijl, ja, ook misschien de wat jongere generatie die misschien die oorlog, hè, niet hebben meegemaakt en die dreiging vanuit Noord-Korea ook helemaal niet zo voelen, die kunnen ook weer bang zijn dat als het arme noorden, zeg maar, ja, al die vluchtelingen, die Noord-Koreanen naar het zuiden komen, dat hun, ja, financiële situatie, om het even zo te zeggen, gewoon, ja, flink naar beneden zal gaan. Dat er een enorme armoedeval zal zijn in Zuid-Korea. En dat ze zelf, ja, dus ook geen banen meer hebben, geen goede woning en dat soort dingen. Dus mensen zijn in Zuid-Korea, die willen het wel, maar zijn tegelijkertijd ook gewoon een beetje, ja, bang. Die willen niet wat ze hebben, die rijkdom alles wat ze nu bezitten, die vrijheid ook, dat daar aan wordt getornd. Ja, veel onzekerheid wat dat betreft. Ik heb ondertussen een vraag binnengekregen op de app van Theo. En Theo zegt, ik heb wel eens op tv de metro van Pyongyang gezien, waar het lijkt alsof er veel Noord-Koreanen zijn die gewoon werken. En Theo vraagt, hoe is de samenleving daar opgebouwd en hoe erg lijkt hun economie op die van ons? Waarin verschilt het? Dus, De metro van Pyongyang. Ik heb gehoord dat Pyongyang eigenlijk een soort showhoofdstad is, waar alles heel mooi is. De metro is mooi. De wegen zijn mooi. De gebouwen zijn prachtig. Er lopen goed doorvoede Noord-Koreanen rond. Maar dat is echt maar een schijn. Hoe zeg je dat? Het is bijna een filmset. Nou, inderdaad. Ja. Ja. Want 40% van de Noord-Koreanen leeft gewoon in armoede en hebben honger, zeg maar. Dus wat Pyongyang is, ja, is inderdaad wat je zegt. Een soort filmset bijna. Maar goed, ook Koreanen, Noord-Koreanen hebben natuurlijk een dagelijks leven. Ook zij hebben gezinnen, ook zij hebben dromen en toekomstwensen voor hun kinderen, net als wij. Alleen weet je dat niet? Dat is juist zo jammer, omdat er zo weinig bekend is over Noord-Korea. Je zou zelf heel graag gewoon willen zien hoe het dagelijks leven van een Koreaan eruit ziet. Ja. En dat is gewoon heel moeilijk. Ik denk dat heel veel Noord-Koreanen, ja, in die zin gewoon wel echt in angst leven. Dat sowieso. Hebben de jongere generatie Noord-Koreanen bijvoorbeeld, hebben die überhaupt een idee van hoe die buitenwereld er ongeveer uitziet? Of zit dat zo dicht dat ze gewoon werkelijk geen flauw idee hebben wat er nog buiten die grenzen zich bevindt? Nee, er zijn openingen. Want er zijn heel veel Noord-Koreanen, of er zijn Noord-Koreanen die, zeg maar, vluchten uit Noord-Korea via China, ja, en in Zuid-Korea terechtkomen. Er is internet in Noord-Korea, wel behouden aan een bepaalde elite, zeg maar. Mm-hmm. Dus er kunnen mensen kunnen, zeg maar, ja, illegaal naar de Zuid-Koreaanse radio luisteren. Dus er zijn gaten in dat fort, die zijn er gewoon. En er zijn ook bijvoorbeeld Noord-Koreanen die als arbeider in, waar is het? Oekraïne, in Afrika werken. Dus, en die komen ook weer terug. Of sporters. Dus er zijn gaten en er zijn ogen die hebben gezien dat het elders anders is. Maar die zijn zo bang. Ja, dan kom je terug. En wat dan? Als de straf is, hè, als je je tegenspreekt of als je iets in gang wil zetten, het risico is dat je hele familie wordt uitgemoord, dat jij wordt gemarteld. Ja, ga je dat dan doen? Ja, precies. Dus jij kan de grens op zich wel over, maar wat gebeurt er met je naasten, inderdaad? Dus die worden eigenlijk massaal gegijzeld. Precies. En dat is ook de reden dat heel weinig Noord-Koreanen die vlucht willen maken. Omdat ze gewoon natuurlijk niet willen dat hun familie in gevaar gaat lopen. En dat is wel de realiteit. Ja. En we hadden het er net al eventjes over. Eigenlijk sinds Kim Jong-un er is, wordt er extreem gedreigd met nucleaire wapens. Hoe komen ze eraan? Ja, dat is een goeie. Want hoe komt Noord-Korea aan geld? Ja. Dat is ook wel een beetje, in nevelen gehuld. Maar je kan wel zeggen dat Noord-Korea geld verdient met niet al te frisse zaken. Zoals drugshandel, hackers. Dat lees je ook heel vaak, dat er heel veel hackers zijn die voor miljarden aan cryptovaluta stelen. Er wordt ook gewoon toch gehandeld. Kijk, officieel mag je niet met Noord-Korea zaken doen. Maar er gebeurt natuurlijk heel veel onder de radar. Er wordt gewoon kennis uitgewisseld met Rusland, met China, met Iran. Over kernwapens, over technologie, waar wij heel weinig van weten. Dus er gebeurt heel erg veel. En Noord-Korea heeft geld om wapens te maken en ook die kennis te hebben. Maar je zal niet een handelsbalans zien, waar dat geld vandaan komt. Maar precies, want dan zit ik me ook af te vragen. Want ja, het komt natuurlijk inderdaad vanuit de hoek Rusland, China, Iran, inderdaad. Maar wat hebben die landen erbij te winnen? Heeft Noord-Korea grondstoffen die ze willen hebben? Hebben ze een bepaald exportproduct? Of wat hebben die landen erbij te winnen? Grondstoffen, inderdaad, zeldzame mineralen, maar ook wapens. En ik denk ook dat als je Noord-Korea, Rusland, China, Iran, Syrië. Dat zijn allemaal landen waar A, of sancties tegen zijn, of B, door de internationale gemeenschap heel kritisch naar wordt gekeken. Dus ik denk ook dat die landen, die allemaal onder de radar zitten een beetje, ook gewoon met elkaar meer naar elkaar toetrekken. Dus dat ze juist dan meer met elkaar gaan samenwerken. Ja, en ik denk dat sowieso Noord-Korea, als je kijkt naar hoe de geschiedenis in elkaar zit, dat ze wel van oudsher wel zaken doen met communistische landen zoals Rusland en China. Ja, nu is Kim Jong-un misschien zelfs nog meer dan zijn vader en zijn opa vijandig richting het Westen, vooral de VS. Ja. Waarom is hij daar nog zoveel feller op? Hij dreigt ook daadwerkelijk om de Westkust aan te vallen van de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ja, wat maakt dat ik denk dat dat ook gewoon is. Kijk, sowieso zijn de Verenigde Staten van oudsher door de geschiedenis heen de grote vijand van Noord-Korea. Omdat ze in de Koreaoorlog hebben meegevochten met Zuid-Korea. Maar het is ook iets wat Kim Jong-un zijn volk wijsmaakt. Hij zegt de hele tijd tegen zijn volk van, joh, we worden bedreigd door het Westen. De Verenigde Staten kan elk moment ons land binnenvallen en daarom moeten wij onze kernwapens uitbreiden. Dat is wat hij zijn volk wijs wil maken. Ja, en nu en hebben ze ook, ga verder, sorry. Ja, en ik denk ook vooral om dat ook een bliksemafleider is voor de echte problemen in dat land, namelijk dat er honger is, dat er hongersnood is, dat er misschien heel veel COVID-doden zijn gevallen, misschien wel miljoenen, je weet het niet. En dat er allemaal allemaal machtspolitiek binnen de familie. Ik denk dat Kim Jong-un ook die oorlogsretoriek gebruikt om het volk in bedwang te houden en als één achter hem te laten staan. En gewoon echte problemen wil afleiden daarmee. Ja, want je zou ook kunnen zeggen, hij kan in dat geval ook gewoon contact met de buitenwereld gewoon compleet verbreken. En eigenlijk wat zijn voorgangers deden, volledig naar binnen gekeerd leven. Maar dat doet hij niet. Hij wil wil laten weten dat hij er is. Hij wil laten weten dat er is, ja. Maar het land is nog steeds heel erg naar binnen gekeerd. Want nog steeds druppelt gewoon heel weinig nieuws naar buiten. En nog steeds weet je niet precies wat er allemaal speelt. Maar wel meer dan onder zijn voorgangers. Maar het is nog steeds een heel gesloten land. Ja, nou is de afgelopen jaren is de toch al hele slechte band tussen Noord-Korea en de VS verslechterd. Nu hebben ze sinds een korte periode opeens een nieuwe Amerikaanse militaire daar zitten. Wat gaat dat inhouden voor die band? Voor die toch al gespannen verhoudingen? Hoe reageert de VS hierop bijvoorbeeld? De nieuwe, die is overgestapt, ja. Bedoel je toch? Travis, ja. King. Travis King. Ja, ik denk dat dat eigenlijk... Nou, ik, sowieso ja, vrees ik voor die militair. Je vraagt je af of hij gewoon nog levend terugkomt. Maar ik denk dat het voor de Verenigde Staten wel echt heel slecht nieuws is. Want nu heeft Noord-Korea een extra troef in handen. Dus als er ja, onderhandelingen komen of wat dan ook, gesprekken... Ja, dan kan Noord-Korea altijd zeggen, ja, ik heb Travis King, om het even zo te zeggen. Dus in die zin is het hoe dan ook, hoe je het bent of keert... maar heel slecht nieuws voor Travis King en heel slecht nieuws voor de Verenigde Staten... En ze zeggen natuurlijk dat Travis King een spion is... of expres Noord-Korea is binnengekomen... om misschien allerlei informatie aan de Verenigde Staten door te spelen. Ongetwijfeld zal Noord-Korea met dat soort verhalen komen. Dus gewoon slecht nieuws, hoe dan ook. Ja, want dat is het verhaal. Het laatste wat ik zelf heb meegekregen over Travis King... is dat hij in Zuid-Korea al eventjes in de gevangenis heeft gezeten. Hij zou zich nogal misdragen hebben. En hij zou voor disciplinaire acties terug naar de VS worden gestuurd... besloot toen vanaf het vliegveld met die toeristische groep mee te gaan. Ja. En toen om onverklaarbare redenen stapte hij de grens over. Maar verhaal, hè? Ik denk dat de jongen inderdaad niet heeft... dat hij het gewoon heel erg heeft onderschat. Dat hij denkt, ja, ik wil niet in de Verenigde Staten berecht worden... of weer de gevangenis in. Weet je wat, ik ga naar Noord-Korea. Dat misschien een minder erge keuze is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Misschien dat er zoiets door zijn hoofd is gegaan. Nou, en nu ben jij zelf op die plek geweest waar hij die stunt heeft uitgehaald. Ik kan me er even niet heel erg een beeld bij voorstellen. Misschien kun jij dat even schetsen. Hij loopt daar met een toeristische groep. En ja. Hij stapt dan de grens over en wordt direct aangehouden. Hoe ziet die grens? Is dat echt zo'n dun lijntje dat hij... Een beetje zoals het drie landenpunt hier in Nederland... van hup, één stap over de lijnen, kijk, je bent in een ander land... en wordt hij dan gewoon direct gegrepen? Is ja. er niemand die, ja, dan, is... die hem dan weer terug kan trekken? Of ja, hoe gaat dat? Hoe ziet dat eruit? Ja, hoe ik hem voorstel is dat hij inderdaad... je zit daar met een groep. Je hebt dan die blauwe huisjes... waar dan aan de ene kant Noord-Koreanen staan... en aan de andere kant Zuid-Koreanen. Die kijk je niet aan, hoor. Die kijken gewoon ergens in de verte. En dan is op een gegeven moment tussen die twee blauwe huisjes... is er een, ja, wat zal het zijn, 2 meter ongeveer... waar je dan die stap naar het noorden of naar het zuiden kan maken. Maar niemand, ik bedoel echt niemand... heeft dat gewoon ooit gedaan, dat je gewoon het noorden inrent. Misschien de andere kant kan ik me nog wel voorstellen, maar nee. Dus die man heeft waarschijnlijk een sprintje getrokken naar het noorden... waar de militairen die daar staan hem gewoon hebben gegrepen en mee hebben genomen. Ja, ja, want, ja heel bizar. Ik ken nog wel de beelden van Donald Trump... die daar als eerste Amerikaans president volgens mij... inderdaad even dat hele kleine wandelingetje heeft gemaakt. Ja. Maar Zuid-Koreaanse militairen kunnen op dat moment ook gewoon echt niets meer doen zonder een groot internationaal conflict uit te lokken? Want die zien hem natuurlijk ook oversteken. Ja, nou, ik denk dat het allemaal heel snel gaat. Maar ik denk dat, ja, dat die Zuid-Koreaanse militairen het niet wagen om de grens over te steken. En ik denk dat de Noord-Koreanen, dat weet ik niet hoor, dat stel ik me zo voor. Ja, die man natuurlijk meteen hebben gegrepen van wat is dit? Het is natuurlijk wel gewoon, het is gewoon een heel, heel bizarre actie. Ja. Nou, we gaan daar. Als je het goed vindt, gaan we straks nog even doorpraten. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit uur. Dus dat betekent ook dat het tijd is voor nog een nummer. En dan ga ik het waarschijnlijk weer helemaal verkeerd uitspreken. Het nummer wat je hebt meegenomen. ik ga eerst een poging wagen. Lee Jori. Ja, Lee Jori. Lee Jori. ik doe mijn best. Met het nummer You Go Girl. Yes. Waarom dit nummer? Ja, Ijori was super populair toen ik daar in Zuid-Korea woonde en werkte. Dat was tussen 2005 en 2008. En ja, als ik haar hoor of zie, dan moet ik ook aan die tijd denken. En ja, dit is ook wel een heel vrolijk, schattig nummer. En valt dit dan ook echt onder K-pop weer? Of? Ja, het valt onder K-pop, maar het is niet zo uit als die vorige hoor, die je hoorde. Dit is toch echt wel weer een stuk moderner. En hierin zie je veel duidelijker, zeg maar, de K-pop zoals we die nu kennen. Gewoon, ze is heel supermooi, ze kan goed dansen, super slick. Dus in die zin is het wat herkenbaarder. Maar ik vind het nog wel heel, ja, ik vind dit nummer nog wel heel, heel schattig of zo. Dus vandaar dat ik het heb gekozen. Nou, we gaan er naar luisteren. En ik hoop dat je na het nieuws van... hoe laat zitten we inmiddels? 3 uur. Ik hoop dat je na het nieuws van 3 uur nog even bij ons wil blijven. Zodat we nog even kunnen doorpraten. Voor de mensen thuis, als je nog met prangende vragen zit... die je wil stellen of als je nog een opmerking hebt... laat me dat dan vooral weten. Dat kan via de gratis NPO Radio 1-app... of via het telefoonnummer 0800... ben ik het nummer gewoon even kwijt. 1121. Het is voor mij ook laat, inderdaad. Laat het gewoon even weten via die app. En dan spreken we zo meteen verder met Sanga. En dan gaan we nu eerst luisteren naar... ik probeer het nog 1 keer. Liori. Met You Go Girl. Hey girl, hey girl, hey girl. Ja, we zijn in K-pop sferen hier op NPO Radio 1. En dat is omdat we vannacht in gesprek zijn met Korea-kenner Sanghae-yo over Noord-Korea en ook over Zuid-Korea. Daar gaan we straks nog even over doorpraten na het NOS-journaal van 3 uur. Heb je nog vragen of opmerkingen daarover? Laat me dat vooral eventjes weten. Dat kan via de ontzettend gratis NPO Radio 1-app. Als je die nog niet hebt, zet hem dan vooral even op je telefoon. Je kan me ook bellen, 0800-1121. En dan gaan we er zo even uit voor het NOS-journaal. En dan komen we zo bij je terug. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De staatsgreep in Niger kan verwoestende gevolgen hebben. Dat zegt de afgezette president van het land in een door hem geschreven stuk in de Washington Post. Bazoum zegt in het stuk ook dat hij is gegijzeld en dat zijn land wordt aangevallen. Hij doet een oproep aan de Verenigde Staten en de hele internationale gemeenschap om de orde in Niger te herstellen. Huurlingen van de Wagner-groep worden steeds dichter bij de grens van Belarus met Polen gestationeerd. En dus ook dichter bij de oostgrens van de NAVO. Volgens premier Morawiecki van Polen willen ze het militaire bondgenootschap destabiliseren. Hij verwacht dat het aantal Wagner-leden aan de grens zal toenemen. Er zouden mogelijk al meer dan 4000 huurlingen in Belarus zijn, waar ze trainen met het leger. Zo'n 6000 bedrijven zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met gijzelsoftware, blijkt uit cijfers van het CBS. Ongeveer 2/3 van de slachtoffers is ZZP'er. Dat komt mogelijk doordat zij minder middelen hebben om zich te beschermen tegen gijzelprogramma's. ZZP'ers betaalden bijna nooit losgeld, meldt het CBS. Bij bedrijven met meerdere medewerkers betaalde 1 op de 10 geld om weer bij gegevens te komen. Maar de meesten kregen die gegevens daarna niet terug. Een groot beeld van een plassende ijsbeer in Amersfoort blijft vanaf nu 's nachts stil. Omwonenden hadden last van het geluid van het water dat uit het kunstwerk de gracht in klettert. De grote ijsbeer staat sinds een maand in de Amersfoortse binnenstad en is onderdeel van een museumtentoonstelling. De ijsbeer plast elke paar minuten, maar vanaf nu zal die tussen middernacht en 7 uur 's ochtends zijn plas ophouden. Het weer op de meeste plekken droog bij ongeveer 12 graden. De komende dag begint bewolkt met buien, lokaal ook met onweer. In de loop van de middag wordt het droog, met ook meer zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Waar we het vanavond hebben, of vannacht hebben, over Korea. Dat doen we met Korea-kenner Sang Ayo. Daar gaan we zo meteen weer mee verder praten. Heb je vragen? Laat het even weten via de gratis NPO Radio 1-app. Of stuur eventjes, of bel even op via 0800-1121. De nacht van BNN VARA. Ja, zoals ik al zei, ik ben nog steeds in gesprek met Korea-kenner Sang Ayo. En Sang, ik heb een vraag binnengekregen van Niels. Ja. En Niels die schrijft, hij is 5 jaar geleden bij de DMZ geweest, de DMZ geweest. En hij schrijft, daarna bezochten we een grenspost waarbij Zuid-Koreaanse trucks van en naar Noord-Korea trokken, omdat grote Zuid-Koreaanse bedrijven goedkoop hun producten lieten maken in Noord-Korea. Hoe zit dat? Dat is de vraag eigenlijk. Ja. Er was tijd terug is er een bij een stadje vlakbij de Noord-Koreaanse grens in Kaesong is er toen een soort industrieterrein opgericht om inderdaad Noord-Koreaanse arbeiders bijvoorbeeld kleren te laten maken of allerlei andere producten. Mm-hmm. En het idee daarachter was om op die manier ook geld naar Noord-Korea te brengen, of zodat Noord-Korea zeg maar geld konden verdienen, in het geval dat er een unificatie zou komen, dat de vluchten, of dat Noord-Korea in ieder geval niet zo arm zou zijn. Dus het was een beetje een soort van lange termijn investering om Noord-Korea een klein beetje economisch op de been te helpen voor het geval dat, zeg maar. Ja, ik denk dat hij dat heeft gezien. Oké, en daar is inmiddels een einde aan gemaakt, misschien door deze president? Ja, naar mijn weten bestaat het niet meer, Kaesong. Tenminste, niet dat industriële, dat samenwerkingsproject. Ja, dus die grens die is inmiddels gesloten. Niels, thuis, ik hoop dat dit je vraag een beetje heeft beantwoord. Nou, hadden we het daar net al eventjes over dat Noord-Korea is een heel erg gesloten, in zichzelf gekeerd land. Maar er zitten wel wat scheurtjes in. Dus zoals je al zei, ja, er is voor hier en daar, zijn er voor sommige mensen is er internet. Er zijn mensen die inderdaad die grens wel over kunnen. Dus er komt wel wat van de buitenwereld naar binnen. Hoe zie jij de toekomst van Noord-Korea voor je? Blijft het een totalitaire staat? Of worden die scheurtjes op een gegeven moment zo groot dat het niet meer te houden is? Ik denk het laatste. Ik denk toch het laatste. Want als je kijkt naar hoe de wereld er tegenwoordig zeg maar uitziet, zo technologisch met elkaar verbonden, drones, de handels, zeg maar, connecties. Korea is zeg maar, naar mijn weten, het enige land dat zo gesloten is, dat zo potdicht zit, zeg maar. Mm-hmm. Het kan niet anders dat het op een gegeven moment wordt opengebroken. En ik hoop, en ik denk met mij heel veel Koreanen ook, dat het gewoon van binnenuit, zeg maar, wordt opengebroken. Dat er misschien, en net zoals destijds in Roemenië, dat het volk in opstand komt, dat ze zich tegen de dictator keren en dat Korea van binnenuit wordt opengebroken. Liever dat, dan dat er van buiten, hè, door geweld of wat dan ook, het land wordt opengebroken. Maar één weg of die one way or the other, het kan niet anders dat Noord-Korea op een gegeven moment zich open moet stellen. Dat kan niet anders. Alleen hoop ik met heel weinig geweld. Ja, en dan vraag ik je nog een keer om even in je glazen bol te kijken. Ik zal hem even oppoetsen. Ja, op het moment dat inderdaad Noord-Korea valt, om het zo maar te zeggen. Is dan de weg vrij voor een unificatie? Of is de kans groter dat het, ja, het inmiddels zo lang geleden is, dat het twee onafhankelijke staten blijven? Nee, het wordt dan één land. Het moet gewoon. Dat kan niet anders. Ik denk dat het toch zo naartoe is gedroomd. Het kan niet anders dan dat het land gewoon één land gaat worden. Ook omdat er heel veel mensen in Korea zijn, in Zuid-Korea, die denken van ja, hè, als we Noord- en Zuid-Korea gewoon één woord, dan zijn we gewoon economisch ook veel sterker. Ja. Tegen een opkomende China, tegen Japan. Dus er zijn echt heel veel mensen die echt wel gewoon willen dat het één land wordt. Ja, en wie zou dat niet willen? Ik bedoel, families weer bij elkaar of wat er van de over is. Het is nu zo lang geleden. Er zijn heel veel mensen natuurlijk overleden. Mm-hmm. Maar dat moet gewoon. Ja, dat kan gewoon niet anders. Het zou echt zo ontzettend mooi zijn. Ja. Ik wil heel even naar Zuid-Korea. Dat is waar jij geboren bent. Ik heb het idee dat Zuid-Korea momenteel ontzettend hot is. We hebben de Zuid-Koreaanse films. Ik geloof Parasite was al een hele succesvolle Zuid-Koreaanse film. Mensen konden echt absoluut niet om Squid Game heen. Ook een Zuid-Koreaans enorm succes. Ik zie ook overal de meest hippe Zuid-Koreaanse restaurantjes en barretjes opduiken nu. K-pop is natuurlijk niet meer aan te slepen. Waar komt die enorme aantrekkingskracht van Zuid-Korea opeens vandaan, denk jij? Ja, ik denk ten eerste dat het niet opeens is. Ik denk niet dat het zeg maar van de een op de andere dag zo gebeurd is. Dat het wel echt een enorme aanloop heeft gehad. Dat Korea inderdaad films begon te maken. Dat populair werd in Japan en China. Dus eerst zeg maar de omringende landen. Ja. En dat het steeds verder is gegaan naar Europa, naar Amerika. Dat de muziek, de K-pop, dat daar een enorme industrie achter zit met heel veel geld. En dat de mensen, de zangers die zeg maar in zo'n band zitten, ook echt gewoon heel professioneel, ja, bijna dwangmatig worden opgeleid. Hè, om goed te zingen, de pasjes te doen en dat ook gewoon echt de wereld in te pushen. En op sociale media, dat ook allemaal goed werkt. En dat het een het andere aanswimmelt. Ik denk ook dat het zijn gewoon ook wel goede films, toch? Die absoluut. Het is, kwalitatief is het heel hoogstaand. Precies, en die series. Dus het is niet zo dat het rotzooi is. Kijk, K-pop, je houdt ervan of niet. Maar het heeft een enorme fanbase. En het een zwengelt het ander aan. Dan raken mensen, vooral jongeren denk ik, ook meer geïnteresseerd in misschien het land, de geschiedenis. Ik hoor dat er heel veel mensen ineens Koreaans zijn gaan studeren in Leiden. Hartstikke leuk. Mensen zijn geïnteresseerd inderdaad in eten. Mijn ouders hebben trouwens een Koreaans restaurant. Dat zeg ik eventjes er nu zo tussen neus en lippen doorbij. Ze zijn geïnteresseerd in make-up uit Korea. Dus het is een soort van aanzwenging. Het wordt gewoon helemaal aangezwengeld. Maar ik vind het wel leuk natuurlijk. Het is hartstikke leuk. Ja, want ook als je inderdaad kijkt naar Koreaanse artiesten, maar ook series en films, de streamingcijfers, die zijn bijna niet bij te houden. Er zijn heel wat hele grote Amerikaanse artiesten die een moord zouden doen voor die cijfers. Nou ja, toch. Je hoeft maar even Netflix aan te doen. En ik zie allemaal suggesties langskomen voor mezelf. Die zijn allemaal Koreaans. Ik geloof dat Netflix inmiddels een eigen categorie heeft voor Koreaans. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja, omdat ze het zo goed doen, al die series. Dat kan me voorstellen. Wanneer ga jij weer die kant op? Ja, ik hoop heel snel. Ik hoop dit jaar. Ja, ik ben al de laatste keer was 4 jaar geleden. Toen ben ik met mijn moeder gegaan. Maar ik ben met mijn moeder, bezig met een Koreaans kookboek. Oh. En daar moet ik ook nog een beetje research voor doen. Dus ik hoop dat ik dat dit jaar nog kan doen. Dus het zou wel heel erg leuk zijn. Weer lekker eten. Kan je al iets zeggen over wanneer we die in handen kunnen hebben? Oh nee. Ik ben is dat nog te vroeg? Deadline, stress. Ja, het is in ieder geval volgend jaar. Maar ik hou je op de hoogte. Oh, dat heel graag. En als hij uit is, kom je dan een keertje langs? Zeker. Zeker. Uitgebreid over graag hebben. Zelfs. Ik wil je enorm bedanken voor dit hele leuke gesprek. Hele interessante gesprek. Dit inkijkje in Noord-Korea en ook in Zuid-Korea. Sangayo, Korea-kenner. We sluiten af met nog een nummer wat je hebt meegenomen. En ja, ik durf het al bijna niet meer uit te spreken. zal ik nog één poging wagen? Doe het. Cho Jok Bai. Yes. Cho Tak Pe. Oh, nog één keertje voor mij. Cho Tak. Cho, dat is de achternaam. Cho. En dan Tak. Tak. Pe. Pe. Yes. Dat is hem. Ontzettend. Misschien moet ik ook even gaan leiden en een beetje gaan bijstuderen. waarom deze plaat? Dit is echt een gouden ouwe. Echt super oud. Dit is van een cd die ik van mijn nichtje in Korea heb gekregen. En dat was een cd met de mooiste love songs van Korea. En die zijn allemaal mierzoet. Maar ik vond deze vond ik mierzoet. Maar ik moest wel zeggen dat het bleef wel hangen. Dus het is vreselijk dramatisch. Maar ik vind het toch stiekem super mooi. We gaan heerlijk Koreaans zwijmelen. Dankjewel en een hele fijne nacht. Dankjewel. Jij ook fijne nacht. Zoete, maar inderdaad prachtige In Dream. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Regisseur Paul Verhoeven nam in 1996 als allereerste een Razzie in ontvangst. Deze pijnlijke en gênante prijs voor slechtste regisseur had hij te danken aan zijn film Showgirls. Hoe dat zit, dat hoor je bij Jaren die ook geen lievertjes waren, met Roelof de Vries en Wouter Bouwman. Eerder, in het jaar 1996. Ja, goedemorgen, met Prins Charles. Hey. Van Deels. Hey. Hoi. Nou, kogels door de kerk, we gaan scheiden. Oh. En tekst zeg je als eerste, Roelof. Dus, nou ja, het leeftijdsverschil is toch partig gaan spelen. 13 jaar, hè? Ja, Diana is een stuk jonger, hè? Ja, toen ik haar leren kennen was ze 19. Oh. En dan is het nog een meisje. En dan is ze vrouwelijk. En dan is er een bepaalde dynamiek. Die verdwijnt. Simpel. Dat is ook hoe we het wel samenvatten. Dus ze is al een lopende band vreemd gegaan. Daar ben ik wel achter gekomen, ik zelf ook. Dus dan, dan zit er soms niks anders op dan maar te zeggen van, nou, alle twee, onze eigen weg. Pak ondertussen de tas in, want ik ga naar een springconcours. En bent u niet bang om alleen oud te worden? Dit soort vragen, weet je wel. Ik bel met jou, omdat ik denk van ja, jij bent Roelof, Nederlands Radio. Het zal misschien wat fatsoenlijker zijn. Maar dit vloept jou er gewoon uit. Nou ja, een jongen uit Friesland die vraagt aan de kroonprins van Groot-Brittannië. Bent u niet bang om alleen auto? Ben jij niet bang om alleen auto te worden? Ja, omdat er wat... Meelkop. Er gingen wat geruchten dat u al een tampon zou willen zijn. Ja, dat is de Britse pers. En daar doe jij vrolijk aan mee. Ja, nou ja. En dat vind ik jammer. Ik dacht dat ik belde met Radio 1 en dat ze daar hogere standaards hanteren dan bij ons. Maar als jij niks anders te doen hebt dan dit... U bent al een beetje op leeftijd. Gaat het nog komen, ja, die troon? God. Ja, dat gaat komen. JGLW. Jaren die ook geen lievertjes waren. En met Wouter Bouwman. Goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag gaan wij naar 1996. Zoals je net hoorde van Marcel van Roosmalen, Prins Charles en Diana gingen dat jaar officieel scheiden van elkaar. Ik hoorde jou vooral over tampons. Nou, vooral. Maar die tampon, ja, ken jij dat? Ben je daar te jong voor, dat verhaal? Er was 1993 een uitgelekt telefoongesprek van Charles en Camilla Parker Bowles, waarin hij zei, ik wil jou tampon zijn. Dat weet jij dan weer, hè? De romantiek van de jaren 90. Het was ook het jaar, 1996 dan, dat Paul Verhoeven de Razzies voor zijn film Showgirls zelf in ontvangst nam. Hij was daarmee de eerste. Daarover straks meer. Maar Wouter, wat gebeurde er verder in 1996? Nou, ik dacht eigenlijk laten we het vandaag eens helemaal anders doen, Roelof. Dus we beginnen positief. Oh jee. Een vredelievend en tevredenstellend bericht. Uit Rotterdam. Ja, want in 1996 wordt de Erasmusbrug feestelijk geopend door de goed gemutste koningin Beatrix. Rotterdam staat een paar dagen in het middelpunt van de aandacht. En een jonge Paul de Leeuw doet verslag namens Radio Rijnmond. Ja, terwijl heel Rotterdam feest viert, elkaar toejuicht, zit het lelijke eentje van Radio Rijnmond, het koekoeksjong van de RVD, de quasimode van de Erasmusbrug, zit gewoon in een kamertje met uitzicht op de halve brug. Want de andere helft zie ik niet, wat net een te goedkope kamer is. Heel erg Rotterdams accent heeft hij daar nog, ja. Ja, grappig. Het officiële gedeelte wordt ook gepresenteerd door een echte Rotterdamse, Ria Bremer. En ja, dat gaat er uiteraard een stuk professioneler aan toe. Heel veel activiteiten, kijkt u bij de VVV's eventjes, of bij alle pamfletten of in uw krant, wat er allemaal te doen valt deze dagen. U zult zich niet weten wat u niet moet doen in de komende tijd. Ja, ja. Houdt flink de vinger aan de pols. Kan gebeuren. 1996 is een tweespaltig jaar voor Sport 7. In dat jaar wordt de zender opgericht met live topsport voor de prijs van één zak patat per maand. Maar de zender heeft problemen met de KNVB over uitzendrechten, wordt niet gevonden door de kijker en de kabelmaatschappijen werken ook niet mee. En dus, een paar maanden later, ook in 1996, zien we de laatste uitzending van Sport 7. Ja, en die is voor een zender die zo kort bestaat vrij emotioneel. De Fransen zeggen partiers mourir un peu. Wij zeggen dat we het vreselijk vinden op te moeten houden met uitzenden. Bijna 4 maanden lang hebben we u dagelijks op de hoogte proberen te houden over het wel en wee van de nationale en internationale topsport. Tot slot nog één ding. We'll meet again, don't know where, don't know when. Jezus. Ja, zo is het maar net, Roelof de Vries. Je hebt het geschreven voor Jessica Broekhuis. Ja, dat was het heel erg. Getreeks. Wat een gelul, man. Joep van de Hek die noemde Sport 7 trouwens ook nog even Sport Even. Dat vond ik dan wel weer een leuke. 1996 is ook het jaar dat de NOS op internet te vinden is. En presentator Joop van Zijl die legt heel duidelijk uit hoe die site te vinden is. Zet uw PC aan, start uw webbrowser. Als u online bent met uw provider, typt u http://www.omroep.nl/nos. Hebt u dat? U klikt de muis op de site van het jaaroverzicht, waar u kunt netsurfen naar alle onderwerpen. Als dit geheimtaal voor u is, dan bent u waarschijnlijk een digibeet. Kijk, dat is ook wel weer Joop dan. Joop van Zijl, ja. Die is ook, toen zijn nog typen ook kennelijk. Typen en websurfen. Er was meer internetnieuws in 1996. De Nederlandse zoekmachine Ielse die wordt opgericht. Een zoekmachine waarmee je volgens mij websites kunt opzoeken die dan op .nl eindigen vooral. En om even goed om te weten, internet staat dus nog in de kinderschoenen. En elke website heeft dan nog een gastenboek en een chatbox, dat hoort erbij. Dus ook Ielse.nl, vertelt de initiatiefnemer. Ja, dat is pronkelijk gegaan, min of meer. We hadden en hebben een gastenboek. Ja. En mensen begonnen een beetje met elkaar te praten in het gastenboek. En dat vonden wij zelf eigenlijk niet zo leuk, want dat vervuilt het gastenboek nogal. Ja. Dus toen hebben we maar een chatbox ernaast gezet. En dat is toen een populaire chatbox geworden. Op dit moment zitten er 16 mensen in, geloof ik. Ja, nog niet heel erg populair. 16 mensen op dat moment. Ja. Maar het was vroeg op de avond trouwens, moet ik zeggen. Dat scheelde ook, hoorde ik. In 1996 gebeurt er in Darmstadt in Duitsland iets unieks. Voor het eerst wordt Unumbium gemaakt, het 112e element van het periodieke systeem. Dat is dat systeem waarmee je kunt zien welke stoffen met elkaar reageren. Volgens mij, Roelof, kijk jij wel? Ik heb geen idee, man. Ach, jij bent de slimste mens, toch? Heel bijzonder, een nieuw element, maar het is wel een stof die in 240 microseconden ook weer uit elkaar valt. En het ergste vinden scheikundigen dan. Tegenwoordig heet het element Copernicium, vernoemd naar Copernicus. I would have called it Copernicum. Copernicium is not easy to pronounce. But it's quite a strange choice because Copernicus was a very famous astronomer, but I'm not really sure what he had to do with chemistry. Een scheikundige stof die dus is vernoemd naar een astronoom. Nou, dat is sowieso bijzonder. Waarom is dat? En wat hebben we eigenlijk aan een nieuw element? Hele goede vragen weer, Wouter. Mark Vis, docent aan de TU Eindhoven en een van de bloggende scheikundejongens. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het voor element, dit Copernicium? Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook een hele moeilijke vraag. Want ja, er zijn eigenlijk nog maar een paar atomen van gemaakt. Dus de eigenschappen kennen we niet zo goed. Want Wouter zei net, het valt binnen, wat zijn nou, 240 microseconden uit elkaar. Ja, dat zei ik. Maar hoe hebben we het dan kunnen zien eigenlijk? Moet je dan heel niet knipperen. Filmen met je iPhone en dan heel traag afspelen? Nou, dan moet je nog wel iets sneller zijn. Nou, het hangt ervan af welke isotoop je maakt van copernicium. Mm-hmm. Sommige die vallen inderdaad binnen een milliseconde uit elkaar. Bij andere duurt het iets langer, tot wel 30 seconden. Maar ja, dat is nog steeds inderdaad niet heel erg veel. Hoe hebben ze dit ontdekt eigenlijk? Hoe hebben ze het gemaakt of gevormd? Ja, nou, daarvoor moeten we een klein lesje scheikunde nemen, als dat mag. Ja hoor. Elementen hebben allemaal een atoomnummer. Bijvoorbeeld waterstof heeft atoomnummer 1, en helium heeft nummer 2, mm-hmm. Koolstof is 6. En dat slaat eigenlijk op het aantal protonen, dus elementaire deeltjes, dat in de kern van dat atoom zit. Nou, copernicium heeft atoomnummer 112. En zink heeft atoomnummer 30. Ja. En lood heeft atoomnummer 82. Ja. Dus als je met heel veel geweld een loodkern of loodatoom en een zinkatoom op elkaar mapt, dan kom je bij 112 uit. Oh. En dan heb je copernicium gemaakt. Ik dacht dat dit gewoon een soort opvolgend dingetje was. Dat, nou, het volgende element is dan 113. Maar dit heeft te maken dus met het optelsommetje. Het is feitelijk een optelsommetje. Maar inderdaad, het volgende element is inderdaad wel 113. Dus het aantal protonen bepaalt gewoon met welk element je te maken hebt. En ja, maar als ik nou element 81 en 82 op elkaar laat botsen, dan heb ik element 163. Ja, inderdaad. Als dat zou lukken, dan moet je er wel heel veel moeite voor doen. Ja. Dat is echt wel echt heel moeilijk. Dat lukt je niet in je keukenlapje, zeg maar. Wat heb ik ervoor nodig? Nou, daarvoor heb je een deeltjesversneller nodig. Heb ik. En wat je dan doet, dat is vaak een hele lange buis. En dan wordt met elektrische velden en magnetische velden worden dus atomen worden versneld. En met bijna de lichtsnelheid worden ze dan op elkaar gebotst. Ja, nee, ik heb het niet. Ik loog. Wat weten we van de eigenschappen van dit element, van dit copernicium? Helemaal niks? Of kunnen we er iets mee? Is het nutteloos? We weten wat dingetjes op basis van waar het in het periodiek systeem staat. Het staat onder kwik in het periodiek systeem. En dus verwachten we dat het vergelijkbare eigenschappen heeft als kwik. Dus waarschijnlijk is het vloeibaar bijvoorbeeld bij kamertemperatuur, net als kwik. En verwachten dus ook dat het metallische eigenschappen heeft. En komen we er ooit achter of blijft dat gissen? Kijk, bij één zo'n experiment maak je 2 of 3 van die atomen. Die vallen ook weer binnen 30 seconden uit elkaar. Dus het doen van experimenten daaraan is echt heel moeilijk. Dus je kunt niet echt zoveel maken dat je het in een reageerbuis kunt stoppen. Ingewikkeld. Lig jij er ook wakker van dat het geen Copernicum heet? Nee. Ik ben wel bekend met deze professor die dat vindt. Ik vind het wel leuk bedacht. Maar ik lig er niet wakker van dat het zo heet. Nee. Oké. Dankjewel, Mark Vis, een van de scheikundejongens en docent en onderzoeker aan de TU Eindhoven. Zometeen in JGLW, filmjournalist Floortje Smit over Paul Verhoeven's flop Showgirls. Eerst charmezanger Barry Manilow over zijn favoriete vrouw. Barry, wat zijn ook weer haar naam en haar beroep? Her name was Lola. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished. Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar and then the punches flew and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Her name is Lola, she was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra Cabana. Een intelligent gesprek over het 112e atoom Copernicium. En dan denk ik, ga eens kijken in de Radio 1-app. Of mensen daar een mening over hebben of ze er iets van vinden. En dan lees je het berichtje van Maaike Bentelaar. Dries Roelvink moet blijven. Goed, neem vooral contact op met de collega's van Caro en NCRV. Maaike, dank. En dank ook Barry Manilow, Copacabana. Jaren die ook geen lievertjes waren. 1996 was geen lievertje voor Paul Verhoeven. De regisseur van Hollandse Bodem werd dankzij zijn film Showgirls overladen met Golden Raspberry Awards, ook wel Razzies genoemd. Dat is niet voor het beste, hè, maar voor de slechtste prestaties op het witte doek. Verhoeven nam deze prijs als allereerste zelf in ontvangst. En dat klonk zo. The worst thing happened to me today. I got 7 of the worst awards. And I'm very happy because it was much better, much more fun than reading the reviews in September. Thank you so much. Het slechtste gebeurde me vandaag. Ik kreeg 7 van de slechtste awards. Maar ik ben heel blij omdat het veel beter en veel leuker was dan de reviews die ik in september heb gelezen. Heel erg bedankt. Ja, filmrecensent Floortje Smit, goedemiddag. Goedemiddag. Was het zo slecht allemaal? Showgirls, ja? De film. Nou, ik heb hem onlangs teruggezien. Voor ons, niet uit vrije wil. Speciaal voor jullie. Ja, het was wel echt heel slecht. Ai. Nou, gaan we straks helemaal diep induiken. Eerst even naar zo'n Razzie. Wat is dat precies? Een framboos? Het is ooit opgericht als de tegenhangers van de Oscars. Dus het is de beloning voor de slechtste dingen. Om dat onder een soort voetlicht te brengen. Ja, dat is dus ooit opgericht in 1981. En hij was dus de eerste die ook daadwerkelijk zo'n Razzies kwam ophalen. Want ja, het is natuurlijk gewoon wel gênant. Het is gewoon heel pijnlijk. Zeker als je er zoveel wint. Ja, weet je, als je zo'n film hebt gemaakt, je hebt je ziel en zaligheid erin gelegd, zoals Verhoeven echt heeft gedaan met deze film. En je krijgt er 7. Ik bedoel, Cats had er dit jaar 6. Dan is en het... God, dat was een slechte film, schijnt. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat, het is wel echt heel pijnlijk. En ik vind dat het hem enorm siert dat hij het is gaan ophalen. Ja, werd het ook gewaardeerd? Ja, hey, enorm. En er zijn daarna ook nog wel mensen geweest die het die Razzies zijn gaan ophalen. Halle Berry bijvoorbeeld. Ja, je moet er gewoon ballen voor hebben. En ik denk dat hij het op dat moment... Hij had natuurlijk al sinds september gehad dan om zijn wonden te likken. Dus ja, hij heeft dat gewoon heel sierlijk en elegant gedaan. Maar het moet pijn hebben gedaan, kan niet anders. En een treintje gezet dus ook wel. Want dus hij gaf de Razzies ook een beetje statuur misschien, of... Nou, dat is een goede... Nee, kijk, die Razzies, dat was al wel echt een... dat was gewoon een concept. Iedereen weet gewoon dat die er zijn. En tegenwoordig zie je ook heel veel films die dan als slechtste film worden beloond. Mm-hmm. Die ook gewoon echt wel met geen liefde gemaakt zijn en zo. Weet je, zoals iets als een animatiefilm die alleen maar gemaakt is om zoveel mogelijk reclames erin te proppen. Zoals de emoticonfilm. Ja, weet je, dat is... die verdienen ook zo'n Razzie. Maar, en daarvan kan je wel zeggen, van Showgirls, er zat nog wel een visie achter. Het was een iets wat gemankeerde visie misschien. Of een misbegrepen visie. Want hij heeft een soort hele revival meegemaakt sindsdien. Maar er zat wel een idee achter. Ja, laten we eens kijken naar dat idee. Want waar gaat de film ook alweer over? Voor iedereen die hem niet recent gezien heeft. Ja, nou, de film gaat over een vrouw die een klein stadje verlaat om te gaan dansen in Las Vegas. En ze komt dan terecht in een soort, schimmige stripclub. En vervolgens weet ze zich op te werken tot een wat luxueuzere stripclub. Dat is eigenlijk het verhaal. Dat is het verhaal in de notenbord. En natuurlijk wordt ze door iedereen misbruikt binnen die wereld. Alle mannen zijn klootzakken en alle vrouwen die zijn ook eigenlijk bezig om elkaar van trappen af te duwen. Is het een soort intellectuele Coyote Ugly? Dat ging over. Intellectueel? Nee, intellectueel zou ik het niet willen noemen, want het is wel echt gewoon vet gemaakt met heel veel plezier en er zit ontzettend veel overbodig bloot in. Ja. Zelfs voor een film die gaat over strippers kan je zeggen best veel overbodig bloot. Paul Verhoeven zelf die zei hier daarover het volgende. I thought it was a possibility to show especially females because it's a movie about women and not about men, you know, it's show girls and not show boys. So it would be female nudity mostly and I loved to do that. I thought it was great to do a movie with a lot of naked women and show the beauty of the female body. Het was een kans om vooral vrouwen in beeld te krijgen, want het is een film over vrouwen, niet over mannen. Het is showgirls en niet showboys. Het zou vooral vrouwelijke naaktheid worden. Ik vond het geweldig om te doen. Het was geweldig om een film te maken met veel naakte vrouwen en de schoonheid van het vrouwelijk lichaam te laten zien. Ik sprak een bevriende filmkenner van de week en ik zei, we gaan het erover hebben. Toen zei hij, nou, als de zoon van een wiskundeleraar heeft Verhoeven verzuimd de maximale hoeveelheid tiet per minuut adequaat door te rekenen. Dat ben je met hem eens, geloof ik. Nou ja, het is, kijk, het is inderdaad, het gaat over strippers, dus er loopt heel veel naakt rond. Maar ook gewoon als zij bijvoorbeeld haar huisgenoot tegenkomt, is die huisgenoot net wat bezig de BH te wisselen of komt net onder de douche vandaan of dat soort dingen. Ja, het is ook wel weer grappig. Kijk, het is een beetje de vraag wat hij nou precies wilde met Showgirls. En hij wisselt ook steeds van verhaal. De ene moment, het was ooit, toen het net uitkwam, bracht hij het als een heel serieus drama. En hij is later, heeft hij gezegd, ja, maar het is een soort over de top satire geweest. Jullie hebben het niet begrepen. Het is een comedy. Heeft hij, denk je, zijn visie aangepast naar wat men ervan vond? Of denk je, geloof je hem? Ik denk dat hij een klein beetje meesurft ook op wat mensen vinden. Maar kijk, hierin is hij wel gelukt. Hij heeft het vrouwelijk lichaam in al zijn pracht uitgebreid laten zien. Ja, daar staat het internet vol mee, Floortje. Maar in die tijd dus nog niet. 96 nog niet, hè? Dat hoorden we. Nee, dat hoorden we van Joop van Zijl. Die meldde dat net. Nou, hij heeft Verhoeven ook prachtige films gemaakt. Een goede Nederlands film, Soldaat van Oranje, Total Recall, groot succes, Basic Instinct. Hoe kan het dan zo misgaan? Want je denkt, hij heeft er wel een neusje voor, maar het werkte hier niet. Ja, nou ja, dat is een beetje de. Kijk, het hele punt van Showgirls is, je hebt een aantal stromingen. Je hebt de stroming die zegt, het is echt een hele slechte film. Je hebt de stroming die zegt, het is een soort, het is zo slecht dat het weer goed wordt. Hè, het is een soort camp. En je hebt de stroming die zegt, nee, het is echt een miskend feministisch meesterwerk. Wat een hele bitse spiegel is geweest voor de Amerikaanse samenleving. En dat deed hij in die andere films ook altijd. Hè, in die films als Robocop en Total Recall. Alleen dan ging het over oorlog en over geweld. En die Amerikanen vinden dat wel grappig als dat gespiegeld wordt. Maar seks en de entertainmentindustrie en hoe iedereen elkaar gebruikt en misbruikt, daarvan zegt zij, daar was Amerika op dat moment, 95. Hè. 95 is ook het jaar van Lewinsky en van dat Hugh Grant werd opgepakt. En er komt een documentaire, die heet You Don't Know Me. En die maken daar ook een punt van het was in die tijd in Hollywood, was seks gevaarlijk. En hij brengt seks als een soort, ja, ook als prikkelend en of niet, of wel, ook dat is niet helemaal duidelijk. Dus heel veel mensen zeggen gewoon verkeerd, hij was de tijd ver vooruit. Dus ja, waar het mis is gegaan, ja, sommige mensen zeggen dus dat het helemaal niet mis is gegaan. Ik ben benieuwd waar jij staat in deze. Nou ja, kijk. Heb je nog een afspraak met Paul Verhoeven staan binnenkort? Nee. Dan kun je gewoon eerlijk zijn. Ik kan heel eerlijk zijn. Nee, het is gewoon, het is een soort campy. Het begint eigenlijk met de eerste scène. Er wordt alleen maar over geacteerd. Nou ja, en inderdaad, al dat bloot, die parade van bloot. En kijk, als je het hebt over exploitatie laten zien van vrouwen, wat hij dan nu zegt, hè, van het is ook om te laten zien hoe die vrouwen misbruikt werden. En, zeker nu in het post-MeToo-tijdperk zijn mensen daar ook wel gevoelig voor. Maar ja, om exploitatie aan te kaarten, moet je misschien niet zelf vrouwen dan ook op die manier in beeld brengen, kan je dan zeggen. Dus de bedoelingen dat worden echt achteraf een beetje aangepast aan wat de film was. Ja, nou ja, of niet. Misschien heeft hij daar toen stiekem over gelogen, dat weet je ook niet, hè. Maar kijk, hier, nee, maar serieus, het internet en allemaal serieuze filmcritici die discussiëren hier dus nu al eindeloos over. En er is nooit een eenduidige mening te geven over Showgirls. Tarantino vindt het fantastisch, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, weet je, het is gewoon onzin. En in die documentaire... Het is dus toch best wel knap, want wij hebben het er nu ook weer over, dat het voor een matige film toch een soort cultstatus en een discussiestuk wordt. Nou ja, dat is ook een beetje de conclusie. Het is en heel slecht, en die spiegel van die Amerikaanse entertainmentindustrie zit er zeker in, en die is echt heel interessant. En het is ook echt wel mooi gefilmd, hè, op sommige punten. En ook, maar de decors en andere dingen zijn weer zo volstrekt over de top. En ja, je wordt tijdens het kijken gewoon alle kanten opgeslingerd. En dat is, ja, als je toch de kwaliteit van die film moet noemen, dan is het die. Het is er eentje waarvan je krijgt er gewoon nooit grip op. Floortje Smit, je krijgt er nooit grip op, Showgirls. Ga dat maar weer eens herbekijken thuis. Dank je. Ja, lekker. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, het is weer tijd om een lekker stuk chocola te verdienen. En dat kun je doen door de Nachtkraker op te lossen. Deze week is de Nachtkraker anders dan normaal. Ik laat je zo'n fragment horen van een nieuwsgebeurtenis uit 2013. Weet jij welke belangrijke gebeurtenis bij het fragment hoort? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. En wie weet win jij die heerlijke Nacht van Bier en Vara chocoladereep. Dit is het fragment van vandaag. Our nation has lost its greatest son. Our people have lost a father. John P. Paradero. Sudakwe na sulomba. Sukosecha na sulomba. I'm sad. But at the same time, I think he's had his part in life and he did it very well. For me, he meant an opportunity. He gave me hope and freedom. I think I was 12 when he was released from prison. So I remember the excitement and I remember how I could actually go to a place with white people. Weet jij waar dit fragment over ging? Laat het me weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. I'm coming. hoorde Hypnotized van Purple Disco Machine. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Welkom terug bij de Nachtkraker. En dit is jouw kans om een heerlijke chocoladereep te winnen. Daarvoor hoorde je net dit fragment. Our nation has lost its greatest son. Our people have lost a father. Jumpy Paradero. Ja, en er is veel gebeld. Ik ga eens even kijken of er iemand is die het antwoord goed heeft. Als het goed is, heb ik Harry aan de telefoon. Ja, ik denk dat het overlijden van Nelson Mandela is. Dan ga ik heel even kijken. Ja, dat is hem. Dat is hem. Het is namelijk in 2013 is het alweer 10 jaar geleden dat Nelson Mandela overleed. Dat gebeurde op 5 december op 95-jarige leeftijd. Dus je had hem helemaal goed. Ja, ik heb er les in gegeven. Ik was docent maatschappijleer op een paar middelbare scholen. En ik heb les gegeven in de apartheid, wat dat eigenlijk was. En het is het Nederlandse woord dat internationaal gewoon altijd het zo is gebleven. Het heet internationaal, heet het apartheid. Ja, dus u was docent op een middelbare school. Ik was docent maatschappijleer en actualia. Kijk. Dus ik moest alles zo ongeveer kunnen weten. En toen kon je niet zeggen, dat is al een paar jaartjes geleden, van zoek het maar op en google het maar of kijk maar op Wikipedia. Nee, in standaarden moest ik kunnen zeggen van, hoe zit dat meneer met die apartheid in Zuid-Afrika? Dat was echt parate kennis dus inderdaad. U had hem helemaal goed. Blijf nog heel even aan de lijn en dan noteren we alle adresgegevens en dan komt die chocoladereep zo snel mogelijk naar u toe. Ik dank u. Fijne nacht. Ja, zelfde. En even kijken, dan is het inmiddels ook alweer tijd voor het beste van BNN Vara. Bij routinecontrole vertelt de dokter aan Willem dat hij nog maar 1000 woorden te leven heeft. Willem krijgt een woordenteller mee om en het advies om zijn mond te houden. Gehinderd door zijn aandoening besluit Willem niemand in zijn omgeving in te lichten. Ook zijn ouders en vriendin niet. Hij besluit gewoon nooit meer te praten, want wat kan er misgaan? Een hoop, zo blijkt, vooral als zijn vader op sterven ligt en Willem nog een laatste keer met hem in gesprek wil gaan. 1. VPRO Podcast. De verhalen. Audiodrama van eigen bodem. De Oorzaken Podcast Academy is een opleiding georganiseerd door het Audiofestival Oorzaken. Aan de editie van 2021 deden 5 getalenteerde fictieregisseurs mee die alle een eindopdracht maakten. Die eindopdrachten zijn nu in de verhalen opgenomen. Zo is hier Een man van weinig woorden, gemaakt door Thomas van Noord. Hallo met Willem. Ja, Willem, hier met je moeder. Je moet wel even naar luisteren. Ik was vandaag bij de dokter. Mam, ik zit nu zelf ook toevallig bij de dokter. Dus kun je me straks even terugbellen? Nee, Willem, ja? Ik wil nu echt even naar me luisteren. Oké, dankjewel. Doei. Sorry. Geen probleem, hoor. Goed, Willem, jongen. Ik heb slecht nieuws voor je. Je hebt nog maar 1000 woorden te leven. Maar goed dat je je telefoon al erbij hebt gepakt. Want dan kan ik voor je even een app installeren. Die heet de Speechless App. Die telt je woorden en die houdt ook bij hoeveel woorden je nog over hebt. Zie. Ja, alsjeblieft. Maar dit... U heeft nog 973 woorden. Zeg maar even niks meer. Vanaf nu zou ik wat zuiniger zijn met je woorden. Make them count, zeg maar. Oké? Okay? Mm-hmm. Op dit ogenblik is er geen remedie voor. Maar als je je verhaal kwijt wilt, kun je ons altijd bellen. We hebben uitstekende psychologen hier in de praktijk. Ondanks alles, het beste. Willem? Willem, waarom was je bij de dokter? Wat is er aan de hand? Niks. Je zou het wel zeggen, toch, als er iets aan de hand was? Ik kan het ook gewoon nu even niet hebben, hoor, 2 zieke mannen. Je vader dus, die is dus vanochtend gevallen onder de douche. Toen moesten we van de dokter moesten we naar het ziekenhuis. En toen hebben ze zo'n MRI-scan helemaal van hem gemaakt. Hij heeft kanker, Willem. En hij heeft nog maar een paar weken te leven. 2-3 maanden hooguit. Willem, wil je misschien naar huis komen? Nog even iets tegen hem zeggen nu het nog kan. Hoe was het bij de dokter? Hebben ze nog iets gevonden? Of niet? Heb jij je cholesterol nog laten checken? Zoals ik zei? Niet. Ook omdat jouw vader altijd van die gekke dingen heeft. Hoge bloeddruk en zo. Dat soort dingen zijn erfelijk, hè? Ik ben wel heel blij dat alles goed is. Weet jij met wie het niet goed is? Meneer van der Leeuw, weet je toch? Mm-hmm. Heb ik ook verteld, toch? Mm-hmm. Die komt dus vanmiddag binnen. Die heeft dus een haartransplantatie laten doen in Turkije. Ja, dokter. Ja. Op mijn woorden letten. Make him count. Ja. Willem. Man. Man, wat doe jij hier? Hou op. Willem. Man, bemoei je er niet mee. Make it count. Willem. Mag niet praten. Hoezo mag je niet praten? Wat? Je praat in je slaap. In mijn slaap? Wat? Wat heb ik gezegd? Ja, iets over je moeder en over de dokter. Dat ze zich er niet mee mag bemoeien en iets met tellen. Make them count. U heeft nog 603. Wat is dat? Niks. We moeten praten. Waarom heb jij niet verteld dat je vader heel ernstig ziek is? Ik hoorde het net van je moeder. 2 fucking maanden, Willem. Ze dacht dat ik het wel wist. Heb je enig idee hoe gênant ik dit vind? Jij vertelt nooit wat, Willem. Ik heb het gevoel dat je helemaal niet meer tegen me praat. Als je thuis komt, dan ga je zitten op de bank zonder iets te zeggen. Als we gaan eten, dan praat je niet. Ben ik het niet meer waard om op te reageren, Willem? Ik wil wel weten wat jou bezighoudt. Wat je denkt, wat je voelt. Je moet met me praten, Willem. Ik kan het niet. Wat is dat? Dat geluid uit je telefoon, Willem. Al weken hoor ik niks anders dan pling, pling, pling, pling, pling. Ik word er helemaal gek van. Je vertelt niet wat het is. Je vertelt niet wat je ermee doet. Ik heb het gevoel dat je van alles voor me achterhoudt, Willem. Ik kan dit niet. Ik kan zo niet verder. Zo langs elkaar heen. Als jij wil dat wij nog een toekomst hebben, Willem, dan moet je met me praten. Ik kan. Het is zo moeilijk. Ik kan niet. Ik mag niet. Goed. Als je echt niets meer te zeggen hebt, dan lijkt het me beter dat je je spullen gaat pakken. Dan heb ik je ook niets meer te zeggen. Lieverd, gaat het? Ik hoor dat het uit is met Amber. Je zal er echt wel kapot van zijn, toch? Ik vind het zo erg voor je. Kan je nu ergens terecht? Heb je een slaapplek? Waarom kom je niet naar huis? Ja, is goed. Oké. Dan ga ik nu zorgen dat je slaapkamer helemaal in orde is. Ik ga boodschap voor je doen. En wat wil je eten? Oh, wacht, ik weet het al. Ik ga spaghetti met tomatensaus voor je maken. Dat was je favoriet, toch? Gaat dat wel lukken met de trein? Heb je geld nodig? Of moet je komen halen? Je vader zal het ook echt heel fijn vinden je te zien, Willem. Echt waar. Zo blij dat je er weer bent. Echt alles goed met je? Ja, dat is natuurlijk een beetje een domme vraag met Amber. Ja. Maar met je werk en zo. En de treinreis. Ging die een beetje goed? Kort vinden? Mam. Ja, je hebt gelijk. Je praat ook een beetje te veel. Ga je anders even bij je vader kijken? Hij wil je echt heel graag zien. Zoals jullie weten was mijn vader geen prater. Stugger dan zijn stoppelbaard, hoorde ik mevrouw de Roon ooit over hem zeggen. Als kind heb ik hem denk ik nooit meer dan 3 zinnen achter elkaar horen spreken. Het avondeten werd normaal gesproken in stilzwijgen genuttigd. Het ging misschien alleen over de voetbalwedstrijd van afgelopen avond, die we samen naast elkaar in stilte hadden zitten kijken. De enige keer wanneer ik hem een paar woorden hoorde spreken, was wanneer het over de opstelling van Go Ahead Eagles ging. Een paar jaar geleden, toen ik ging studeren in Amsterdam, werd het ook tijd om op mezelf te gaan wonen. Ik weet nog dat we die ochtend op het perron stonden. Mijn moeder in tranen, ik met mijn koffers en in mijn hoofd al lang in Amsterdam. En mijn vader stond als een onbewogen pilaar tegenover me. Zet hem op, jongen, bromde die. En hij gaf me een hand. En dat was het. Zomaar. Dat was de laatste keer dat ik hem sprak. Want al snel verdween ik uit het leven van mijn ouders. Verjaardagen sloeg ik over. Ik had het te druk. De eerste kerst miste ik, omdat de treinen niet reden. De tweede, omdat ik precies net dan op skivakantie was. En bij de derde deed ik niet eens meer de moeite om een smoes te bedenken. Ik sprak mijn vader niet. Nog geen appje. Niet omdat ik dat niet wilde, maar omdat ik niet zo goed wist wat te zeggen. Onze werelden stonden zo ver van elkaar af. Ik kon me niet voorstellen dat hij geïnteresseerd was in iets van mij. Of wat ik deed. Hij zou het toch niet begrijpen. Net zoals dat ik zeker wist dat hij mij niks boeiends te vertellen zou hebben. Dus ging ik het al die tijd uit de weg. Bang voor moeilijke vragen. Ongemakkelijke antwoorden. Pas vorige week ontdekte ik dat hij alle artikelen die ik heb geschreven heeft bewaard. Hij had zijn stuk gelezen. De kantlijnen zaten vol met zijn aantekeningen. Vragen die hij me zou stellen. De volgende keer dat we elkaar zouden zien. Blijf luisteren. Na het nieuws van 4 uur zijn we er weer. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgezette president van Niger, Mohamed Bazoum, zegt in een door hem geschreven stuk in de Washington Post dat hij is gegijzeld. Hij doet een oproep aan de Verenigde Staten en de hele internationale gemeenschap om de orde in Niger te herstellen. Bazoum waarschuwt dat als de staatsgreep slaagt, het verwoestende gevolgen zou hebben voor zijn land, de regio en de wereld. Ondanks internationale druk weigert de Nigerese coupleider generaal Tiani de afgezette president terug te laten keren. Een vervolging van een politieke tegenstander. Zo noemt Trump de rechtszaak tegen hem. De Amerikaanse oud-president is voorgeleid in de rechtbank van Washington D.C. vanwege een reeks aanklachten. Die gaan over zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren en de bestorming van het Capitool. Zoals verwacht bepleitte Trump zijn onschuld. Na afloop van de zitting noemde hij het een treurige dag voor het land. Trump riskeert meerdere jaren cel als hij schuldig wordt bevonden. Apple heeft een stabiel kwartaal achter de rug. Het techbedrijf verkocht minder telefoons en iPads, maar wel meer accessoires zoals AirPods. Ook ondersteunende diensten zorgden voor meer inkomsten, zoals reclames en streamingservice. Het bedrijf verwacht volgend kwartaal betere resultaten, onder andere door scholieren die nieuwe spullen kopen voor het nieuwe schooljaar. FC Twente is door naar de derde voorronde van de Conference League. De club uit Enschede had daar tegen het Zweedse Hammarby een verlenging voor nodig. Na 90 minuten was het 1-0 voor Zweden en dat was dezelfde score waarmee Twente de eerste wedstrijd had gewonnen. In de verlenging maakte Sam Stijn 1-1, waardoor Twente dus doorgaat. Het weer op de meeste plekken droog bij ongeveer 12 graden. De ochtend begint bewolkt met buien, maar 's middags wordt het droog met ook meer zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is vrijdag 4 augustus en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Zometeen aflevering 4 van De Gijzeling van Gladbeck en een nieuwe alledaagse vragen. Maar nu eerst een paar updates over wat je vandaag kan verwachten. De nacht van BNN VARA. De Noorse toezichthouder voor bescherming van persoonsgegevens legt vanaf vandaag een tijdelijk verbod op aan Meta-platforms om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen op Facebook en Instagram. Bij die gerichte reclames worden advertenties geplaatst op basis van het internetgedrag van gebruikers en dat is volgens hen illegaal en een inbreuk op privacy. Amazonelanden houden topoverleg in het Braziliaanse Belém. Op de top worden leiders verwacht van lidstaten van de organisatie van de overeenkomst voor Amazonische samenwerking. En het is vandaag de verjaardag van Barack Obama. De oud-president van de Verenigde Staten mag 62 kaarsjes uitblazen. En hij is niet de enige. Ook Meghan Markle snijdt vandaag haar taart aan. Iets jonger, zij is 43 jaar geworden. Your mind is sure that I'll be loving you always. As now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll joy and pain, but I'll be loving you always. As the day I know I'm living by tomorrow, but make me the past for that I mustn't fear, for I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, cause I'll be loving you always. Always. Until the trees and seas just up and fly away. Always. fantastische Stevie Wonder was dat met het nummer S. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. En dan is het nu tijd voor aflevering 5 van de podcast Gijzeling van Gladbeck. Het is donderdagochtend, 18 augustus 1988. De daders besluiten in Keulen te stoppen en ze rijden zich vast in een voetgangersgebied. Binnen korte tijd wordt de auto omzingeld door honderden toeschouwers en journalisten. Ze vragen om handtekeningen van de daders en bieden hen eten en drinken aan. Marcel en Roel spreken met journalist Udo Reubel en hij heeft de daders helpen te vluchten uit Keulen. Als Marcel en Roel een pauze houden bij een tankstation, gaat het mis. Ik heb vanmorgen voor het eerst eens 3 dagen mijn haren weer gekamd. Oh ja? Ook wel een fijn gevoel, hoor. Je hebt de haren wel gewassen tussendoor, toch, of niet? Jazeker. Maar ik denk dat ik wel heel dichtbij geraakt ben op hoe zij ze gevoeld moeten hebben 54 uur lang in een auto. De daders? Of de daders, ja. Maar je identificeert je nu met de daders? Nee, ik identificeer me er niet bij, maar ik kan me wel voorstellen hoe ze zich gevoeld hebben. Want fris zullen ze het niet gevoeld hebben. Nee, en die Rusner, die baard, die was ontzettend gesteld op zijn persoonlijke hygiëne. Ook al zie je het niet. Ja, dat zie je toch echt niet, sorry dat ik het zeg. Maar hij heeft in een van die winkeltjes daar in Bremen heeft hij op een gegeven moment 6 paar onderbroeken, 6 paar sokken gekocht. Maar het verkleden gebeurde dan ook in de auto? Geen idee. Weten we dan weer niet. Of die überhaupt gebruik heeft gemaakt van al die schone spullen. Maar hij zag er inderdaad niet al te fris uit. Dit is De Gijzeling van Gladbeck. Een podcast van mij, Marcel van Roosmalen, en mijn jeugdvriend Roel Gootsen, een geschiedenisdocent. Een podcast voor BNNVARA en NPO Radio 1. In deze podcast duiken we in een bankgijzeling in Duitsland in 1988. Deze gijzeling zal later door journalisten worden gezien als een gitzwarte bladzijde. Maar wat is hier gebeurd? En hebben we er iets van geleerd? Samen met Roel maak ik een roadtrip door Duitsland om te spreken met betrokkenen en te zoeken naar antwoorden op onze vragen. Dit is aflevering 5, het ongeval. We zijn op dag 3 van onze roadtrip door Duitsland. Opnieuw hebben we een lange autorit voor de boeg. We gaan naar Hamburg. Dat is de enige plek waar onze geïnterviewde ons kan ontmoeten. Ik heb nu na 3 dagen... Ja. Voel ik de behoefte tot een soort zelfanalyse. Zelfanalyse? Tot onze analyse. We zijn 3 dagen onderweg. Het duurt nu langer dan die hele gijzeling ooit geduurd heeft. Klopt, we zijn over de 54 uur heen. We zijn over de 54 uur heen. En ik denk dat we alle bodems gezien hebben. Alle en diepe gaten. Ik ben ziek geweest, ik ben nu weer beter. Ja. Jij hebt daardoor ook uren alleen moeten doorbrengen in Duitse buitenwijken. Stille hotelkamers. Hoe ben je eraan toe? Dat was af en toe best wel saai. Ja. Gewoon, ik heb me wat muziek opgezet en een beetje een boekje gelezen. Een paar series gekeken. Nou, we zijn nu in ieder geval op weg naar een van de hoofddaders. Tenminste, als we het journalistiek moeten bekijken. Ja. Dat geeft de burger moed. Maar ja, wat het schisma tussen ons is dus vooral dat jij eigenlijk neigt naar begrip voor de mediamensen. En ik dat helemaal niet heb. Ja, in de gesprekken die we hadden zou ik inderdaad zeggen van... Je begrijpt het wel. Ik begrijp het, ze verexcuseren zich. Ze zeggen we werden overvallen door de gebeurtenissen. En we zijn daar in meegegaan. Nou, zo zei ze het nog niet eens. Die man gisteren... Hoe heet hij ook alweer? Jochem Stoos. Jochem Stoos, ja, die zei gewoon van ja, als ik het niet gemaakt had, dan was ik er gewoon uitgevlogen. Dan had ik bakker moeten worden. Dus daar moesten we dan begrip van hebben. Als dat dan je van het kan niet anders. Morele kompas is. Ja, het is dit of bakker. Ja, was dan bakker geworden, gek. Dan was je bakker moeten worden. Mijn vader was ook bakker. Even terug naar Bremen. Wat daar gebeurde was wel van toen die bus gekaapt was, vroegen die daders, die zeggen luister, We willen hier nog wel wat mensen vrijlaten, maar dan, of we willen zelfs iedereen vrijlaten, maar dan willen we één of twee politieagenten hebben. Die nemen we dan in gijzeling. Ja, en daar is de politie heeft zich gewoon helemaal niet laten zien. En die journalist, die fotograaf waar ik het net over had, die heeft op een gegeven moment heeft hij zichzelf wel geruild voor die bankbediendes. Daarbij op een of ander wegrestaurant buiten Bremen. Dus ze hebben op een gegeven moment wel, sommigen van hun ook wel echt het risico genomen om zelf gijzelaar te worden. En ook geaccepteerd. Dus ja. Dat vind ik dan toch wel weer in hun voordeel spreken. Ja, niet die man die wij gisteren spraken. Nee, maar, die zou dat nooit gedaan hebben. Nee, dat was een wat bedachtzamer, afwachtender type. Ja, het woord bedachtzaam was eigenlijk ook niet van toepassing. Afwachtend. Afwachtend. De zilverkleurige BMW 735i rijdt over de Duitse snelwegen. Rusten zit achter het stuur naast hem Marion Lüpplich. Op de achterbank zitten de twee gijzelaars Sielke Bischoff en Ines Voigtle. De Goski zit tussen hen in. Er is geen plan totdat Rusten de afrit Keulen ziet. Hij denkt terug aan een krantenbericht dat hij enkele jaren daarvoor heeft gelezen. Het ging over een crimineel die in Keulen op spectaculaire wijze ontsnapte aan de politie. De auto waarin de daders rijden is geprepareerd door de politie. Hierdoor weten ze dat Rusner plannen heeft om naar Keulen te gaan. Ze treffen voorbereidingen om de gijzeling in Keulen te beëindigen. Voor het eerst voelt Rusner zich op zijn gemak. Hij heeft nog nooit de kathedraal van Keulen gezien en wil daar graag naartoe. Ze rijden rondjes door Keulen op zoek naar de kathedraal, maar rijden zich vast in een voetgangersgebied. We zitten nog steeds natuurlijk met de vraag, ja. Wat kunnen we daar nu voor deze tijd uit leren, uit deze hele affaire, deze hele overval? Wat zegt dat nu over het heden? Voor Nederland, ja, bijvoorbeeld. Voor ons? Op zich hebben die Duitsers hebben zo'n perscode, die hebben ze helemaal aangepast voor wat wel en niet mag. Nee, maar ik bedoel eigenlijk meer, zou zoiets nu ook nog kunnen gebeuren? Want... Ja, het gebeurt toch dagelijks? Ja, maar op deze schaal. Is er iets mogelijk wat uit... Kijk, voor mij vond ik... Gisteren hadden we het ook over Joren van der Sloot een keer. Ik weet niet of dat met opnames was of tijdens het eten. Ja, VRDE, Joren van der Sloot, Pim Fortuyn, die zaken. Ja, Joren van der Sloot werd op een zeker moment ook opgejaagd. Ja. Toen zaten gewoon mensen met mobiele telefoons achter hem aan. En dan was hij weer ergens gesignaleerd. En dan werd hij gefilmd. Eigenlijk is dat hetzelfde. Dat opjagen. Ja, dat opjagen, ja. Ja, dat is toch gewoon wat nu aan de orde van de dag is? Nou, wat denk jij? Wat kunnen we eruit leren? Gaat het nog een keer op, kan het opnieuw gebeuren? Wat zegt het over journalistiek? Ik weet het op dit moment even helemaal niet. Of dit nog een keer... Ik denk niet dat dit opnieuw kan gebeuren. Want? Ja, omdat het nu allemaal zoveel beter geregeld is, denk ik dan toch. Wat bedoel je, hoe de politie opereert? Ja, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk niet dat je nog zo dichtbij kunt komen. Precies, ik denk de politie wat effectiever optreedt. De communicatiemiddelen zijn nu zoveel beter. Ja. Dat ik niet denk dat het je lukt om... om zo dichtbij te komen. Tegelijkertijd denk ik wel dat als je... Als dat niet gereguleerd wordt, dat mensen tot alles in staat zijn. Met hun mobiele telefoons en met hun... het kan nu ook nog veel erger worden natuurlijk met die sociale media. Alles verschijnt meteen op sociale media. Ja, je kunt de daad live streamen op... of de misdaad live streamen op Facebook. En dat gebeurt ook regelmatig. Alleen dat doen terroristen, niet gewone criminelen. Nee. Binnen mum van tijd wordt de auto omringd door toeschouwers en journalisten. Ze worden ontvangen als filmsterren. Een man van rond de 30 vraagt rustig om een handtekening. Een van de journalisten haalt koffie en bier voor de inzittenden. Een andere verslaggever biedt rustig handboeien aan voor de gijzelaars. Gijzelaar Ines Voigtle voelt zich in het nauw gedreven door de opdringerige journalisten. Ze zaten bijna in en op de auto, vertelt ze later. De hele auto omsteekt waar, omringd waar. Tussen de toeschouwers staat een man met een bril en een stekeltjeskapsel. Hij steekt de ene sigaret met de andere aan. Het is Udo Reubel, eindredacteur van de Keulse Express. Ben je al eens eerder in Hamburg geweest? Ja, meerdere keren. En, wat vond je ervan? Het viel me 100% mee. Nou ja, wat me zo opviel aan die reep, dat het gewoon echt nog een beetje authentiek is. Veel steden in Nederland vooral. Afgewacht. Zijn, ja, precies. Maar die zijn allemaal zo aangeharkt. Nee. Amsterdam, daar is nog helemaal niks. Weet je nog, in de jaren 80, als je op schoolreis ging naar Amsterdam, dan was je echt bang. Dan liep, dan liep je die Zeedijk op en dan dacht je van, mijn god, wat gebeurt er? Nu kun je gewoon je kind van 4 in Amsterdam, in het hartje centrum, gewoon een kwartier alleen laten. Er gebeurt niks. Maar in de Hamburg straalt dat nog wel een beetje authentiek, het grootstadse gevoel uit. Ja, het is inderdaad, al die steden zijn tegenwoordig zo aangeharkt. Lissabon ook al, toen ik er laatst was. Ja, dat is een aanzichtkaart. Ja, jammer. Nou, nog 170 meter. We zijn in de buurt van het St. Pauli Stadion. Tenminste, de discussie is nog niet afgesloten of dat precies vraag het even aan dat stadion is. Welk stadion is dat? Uitstapclub. Van St. Pauli? Nee. Welke? Een club. Een club, ja. Wie heet dat club dan? Uitstapbrüder. Oké. Dankeschön. Ja. Ja, ik zag dat hij in het Engels verder wilde praten met jou. Ik denk, nou, dan probeer hem toch maar even in het Duits te attackeren. Hij schrok ook een beetje van je. Ik weet niet of je het in de gaten had. Nee. Ah, nee. Kindervriend. Ah, Grün. Funkeck, restaurant. Nou. Café Conditerei. Daar hebben we afgesproken. Ja, hebben we daar afgesproken? Daar hebben we afgesproken. Okay, denk, herhaal het nog maar een keer. Het is totaal anders. Nou, we doen de deur open. Ik heb totaal geen zin in taart. Nou, we zitten hier allemaal bedaarde mensen. Vrouwen vooral. Hallo. We lopen door een kleine banketbakkerij. In ongeveer 10 minuten komt Udo Reubel binnen. Ja, we hebben Udo tijdens onze research al eerder gesproken. Nogmaals. Oh ja, vorig jaar in Rockcafé Zwick in Hamburg tijdens het WK voetbal. Brazilië speelde toen tegen België, herinnert Udo zich het weer. Hij gaat zitten, lichtelijk verbaasd dat wij hem weer willen spreken. Maar dit ene interview kan er ook nog wel bij. Bestimmt wel 100 maal zo'n. Ik denk dat ik al wel 100 interviews over dit onderwerp heb gegeven. Wat zagen ze dan? Ja, dat is niet met één zin te erklären. Udo was tijdens de gijzeling 30 jaar geleden plaatsvervangend eindredacteur van de Keulse Express. Hij was een van de weinige journalisten die niet vanaf het begin de zaak op de voet had gevolgd. Weil das war ja der dritte Tag dieser Geiselnahme. Ik raakte pas op de derde dag bij de gijzeling betrokken. Ik had 7 weken non-stop gewerkt. Toen op de eerste dag van de gijzeling de melding binnenkwam, heb ik mijn collega's succes gewenst en ben ik zelf naar huis gegaan. Dan heb ik den collega's gezegd, nou ja, dan habt ihr ja eure Schlagzeile. Ik ga jetzt naar huis, ik maak jetzt 3 dagen vrij. Ik heb 2 dagen in 1 stuk geslapen. Ik had dus het hele verdere verloop niet meegekregen. Ik heb geen Fernsehen geguckt, geen radio gehoord, gar nichts. Keine Zeitung gelesen, gar nichts. Pas in de ochtend van dag 3 zag ik wat er gebeurd was. Ik dacht toen alleen maar, mooi. Over de krantenkoppen hoef ik mij vandaag geen zorgen te maken. Wunderbar, om de Schlagzeilen van de dag brauche ik me geen zorgen te maken. Hast du gesehen? journalisten interviewen de daders. Levend krijgen ze mij niet, zegt Dukowski. Met hun leven hebben ze afgerechnet, hebben ze gezegd. Totaal afgesloten. Ook Rusna zegt dat hij bereid is te sterven. Hij heeft al meerdere jaren van zijn leven doorgebracht in de gevangenis en zegt dat hij schijt op zijn leven. Een andere journalist vraagt aan Sielke Bischoff hoe het met haar gaat. Ja, goed, zegt ze. Wie gaat in? Ik hoop dat de politie ze geeft wat ze willen. De journalisten gaan ver om het beste verhaal en de beste foto te krijgen. Zo vraagt een fotograaf aan Dukowski of hij zijn pistool opnieuw tegen de nek van Sielke wil zetten. Wel die pistool aan de kop. Het kan zijn dat hij er schmieren is. Als ik het niet gedaan had, zegt de fotograaf later, had iemand anders het wel gedaan. Ja, en dan ben ik in de innenstad gefahren. Even voor 10 uur in de ochtend ben ik naar de redactie gereden. Die bevond zich midden in het centrum. Aan de Breite Straße, vertelt Udo Reubel. En ik was de enige in de redactie. Het was nog stil toen ik daar aankwam. Ik was net begonnen aan een kniehoge stapel papier over de gijzeling, toen een collega binnenkwam. Hij zei, joh, die lui staan beneden in de straat en drinken koffie. Ja, die staan daar unten in de Breite Straße en drinken koffie. Ik dacht dat hij gek geworden was. Maar toen ik beneden kwam, zag ik dat hij gelijk had. Ik dacht, dit is een film. Irreaal een film. Ik ben naar de auto van de daders gelopen en heb Rusner mijn visitekaartje gegeven. Ik vroeg hem of ik hem wat vragen mocht stellen. Hij vond alles prima. Dan zat hij ja, ja, geen probleem. De auto was al snel volledig omsingeld door toeschouwers en journalisten. Een paar honderd mensen, zegt Udo. Na een tijdje merkte je dat Rusner het had gehad. Hij kwam de auto uit met een pistool en schreeuwde dat we weg moesten gaan. Die pistool in de menge gehalten, kan man overal zien en zegt weg hier. Er ontstond een kleine opening in de menigte. Rusner vroeg mij wat de kortste weg naar de autobaan was en of ik hen erheen kon brengen. Toen ben ik ingestapt. Steig ik daarin of niet? En dan ben ik ingestiegen. Nee, ik heb 20 jaar gar niet drüber gesproken. 20 jaar heeft Udo niet gesproken over zijn ervaringen. Want, wat hij ook zei, hij deed het nooit goed. Ja, aan dem Tag war ich der große Held. Ja, und op die dag was ik de grote held. Daarna een schlemiel. Er werden zondebokken gezocht. 3 stuks. De politie, politici en de media, waarvan ik het gezicht was. Basiert die Mädchen, wer ist da Stellvertreter und Sündenbock ist der Röbel, so Schluss aus. Op een politiecongres 15 jaar later werd ik volledig vrijgepleit. Er werd gezegd dat ik goed had gehandeld. Zij vonden dat ik een bloedbad had voorkomen. Ik heb er geen slecht geweten van gehad, maar ik vond de mening daar wel fijn. Rusner vermoedt dat de politie bezig is met een plan om hem om de tuin te leiden. Hij wil weg uit Keulen. Maar dat gaat niet zomaar. De toeschouwers blokkeren de weg en zijn niet van plan om opzij te gaan. Pas als Rusner uit de auto springt en onder luid geschreeuw zijn pistool op de menigte richt, ontstaat er een kleine doorgang. Op het laatste moment springt er een extra passagier in de zilvergrijze BMW. Het is verslaggever Udo Reubel. Hij propt zich erbij op de smalle achterbank. Udo Reubel. Udo Reubel. Collega. We laten Udo een archiefopname zien van zijn hoofdredacteur van destijds. Hij vertelt in het filmpje dat Udo een fout heeft gemaakt en dat hij hem dezelfde dag nog heeft gebeld met die boodschap. Ja. Also, jetzt zie je zum ersten Mal. Udo wordt boos. Hij ziet deze beelden voor het eerst. Achteraf is dat makkelijk praten. De chef stond vanaf het balkon te kijken. Niemand zei iets. Niemand. Kein Mensch hat es gesagt. Toch heeft hij er wel wat van geleerd. Ik heb later als hoofdredacteur van Bild nooit van mijn mensen gevraagd om over grenzen te gaan. Dat is natuurlijk van mijn leuten niet verlangd hebben over die grenzen te gaan. Het is 16:45. We proberen midden in de spits Hamburg te verlaten. We gaan terug naar Osnabrück, waar we zullen overnachten. Maar de stad verlaten is zo makkelijk nog niet. We staan muurvast in een file. Nou, ik denk dat we deze zijstraat moeten gaan overnachten. Ik word hier niet goed van. We zijn één huisnummer opgeschoten. Negen. Ja, stonden we bij 7. De familie Muller woont hier. Nou, wat vond je van het gesprek net? Hij zei tenminste dat hij door mediageelheid gedreven... een interview heeft gedaan. Nee. Ambitie. Ambitie. Allemaal, hij wist niet zo goed waar het allemaal over ging. En dat hij na afloop voelde hij zich toch gebruikt... zoals hij ook in zijn carrière mensen heeft gebruikt. Dus hij snapte heel goed hoe het werkte. De chefredacteur. Ja, hij voelde zich toch ook wel gebruikt als duivel, zei hij. Zo hoor je het niet te doen. Waarmee hij wel een punt had, vond ik. Want dat ben je natuurlijk dan ook. Ja, en iedereen wilde dan later in al die latere jaren die beelden tonen. En dan moest hij weer opdraven. En dan gingen ze er een beetje over babbelen. Maar dan diende dat eigenlijk allemaal als... Als inleiding voor de beelden. Hij werd wel uitgenodigd, altijd met grote mooie woorden, zoals het dan gaat. Maar uiteindelijk word je gewoon neergezet elke keer. Ja. Nou, daar was je wel direct over. Nou ja, dat is gewoon goed gezien, want zo is het ook. Nou, het was wel leuk toen we hem confronteerden met die oude beelden van zijn... Van zijn vroegere chef. Die kende die niet. Dat was wel een mooie reactie. Oprecht boos. Oprecht boos, ja, na al die jaren nog. Wat ik me wel kan voorstellen. En die chef hebben ze nog, vertelde die buiten... hebben ze nog vorig jaar of 2 jaar geleden begraven in de Kölner Dome. Duizenden mensen erbij, hij was er ook bij. Dus echt waar? Ja. Nog een mooi woordje gehouden en dan nu misschien dit. Misschien wel, ja, en dan nu dit. Nu eigenlijk, wat? Maar hij had wel gelijk toen hij zei, er had wel iets... Denk toch wel, want er had wel iets ergs kunnen gebeuren. Want als je die beelden ziet van die Degovsky op die achterbank... die is echt dan inmiddels sky high. Die is zo stoned als een kanaal. Maar wat bedoel je, er had wel iets ergs kunnen gebeuren als hij er niet had gestaan? Ja, dat vind ik wishful thinking. Sorry, dat vind ik echt... Op een gegeven moment. Dat je daarin gaat geloven. Want als je toch ziet die reactie, als die paaltjes niet op tijd weg zijn... hoe geagiteerd de reactie is. Maar om nou jezelf dus... Je hebt dus iets gedaan wat discutabel is. Ja. En dan ga je jezelf achteraf beschouwen, zie je het als een soort van... Ja, ik heb toch misschien wel een heldendaad. Ja. Ik heb jezelf absolutie gegeven. En het ook zelfs groter maken van, ik heb het wel goed gedaan. Nou, hij zei wel van, ja, hoe kan ik nou voor mezelf bepalen... na al die tijd, hoeveel procent ambitie is... hoeveel procent nieuwsgierigheid of geilheid op het verhaal is... en hoeveel procent heldendom is. Hij zegt, dat weet ik toch ook niet? Ik sta daar en ik neem een... Je kunt er achteraf wel bepalen... In een seconde beslissing. Je kunt er achteraf wel bepalen dat het 100% geilheid was dat je naar binnen ging. Ik ben benieuwd hoe hij er met zijn vrouw over gesproken heeft. Maar hoezo zou je alles met je vrouw bespreken? Doe je dat niet? Jawel, wel veel, maar dan dat verandert dat dan per se je inzicht? Ja, gewoon, of? Omdat je dan toch wel 100% eerlijk bent. Omdat je dan toch ook wel... kijk, ik kan me voorstellen, je komt thuis of je zegt, ja, hoe was je dag? Ja, god, het was slopend 4 dagen. Zo. Ik was echt kapot, ik was ziek. Ik zat in die auto, ik bleef maar lullen. Ik heb het over de vrouw van Udo Reubel. Ik betrek het even op mezelf. Ja, betrek het op jezelf. Nou, jij komt thuis. Wat zeg jij dan tegen Mariska over deze 4 dagen? Het was slopend. Wat was er voor jou slopend? Ja, gewoon van locatie naar locatie rijden. Dat je ziek was, dat was best wel heftig. Dat vond ik toch wel... Hij is niet echt slopend voor mij dan, persoonlijk. Maar drukt de stemming. Het drukt een beetje de stemming. Gewoon een beetje sombertjes. Maar goed, dat natuurlijk hebben we het daarover. En dan vraagt zij, ja, en moest hij huilen? Dan zeg ik, dat weet ik niet. Maar ik hoorde wel geschreeuw uit die hotelkamer komen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, maar kortom... Dus, het is weer... Het zakt door iedere bodem heen, deze humor. Maar weet je wat nog wel grappig is? Dat toen ze daar stil stonden in de auto, hè, in die winkelstraat... Ja. Toen zei op een gegeven moment een van die journalisten van... ik weet niet, misschien was het zelfs Reubel... Van, zou je niet een ruilgijzenaar accepteren? Misschien nog wel de bisschop van Keulen. Huh. En toen zei ze, ja, is goed. En toen is de politie, als de wie weer gaat, zijn die kleding gaan zoeken. En hebben ze een paar politieagenten als geestelijke omgekleed. Dat is niet waar. Ja, nee, is echt waar. Hoe is het mogelijk? We belanden bijna een weg waar we daar weer in de file kunnen gaan staan. Jezus Christus. Dan kun je, kijk wat kunnen die navigatie we hier gaan eten? Doet, die zegt altijd 2 minuten, maar dat geloof ik niet. Nou, dat geloof ik ook niet meer, sorry. Als we nou eens kijken op Google Maps, want die berekent dat ook allemaal. Over 50 meter is er gedurende 7 minuten langzaam rijdend of stilstaand verkeer op A7. Dit is de snelste route. Je zou om 7:45 s'avonds bij je bestemming moeten aankomen. Oké. Nou, dankjewel. Dankjewel. Neem alles terug wat ik over Hamburg zei. Rustig rijdt de auto weg uit het voetgangersgebied. Als hij op de autoweg is aangekomen, geeft hij vol gas. Er ontstaat een dollemansrit door de straten van Keulen. De grijze BMW wordt gevolgd door een slierd journalist en agent. Door het raam probeert Udo Reubel met wilde handgebaren de fotograaf op afstand te houden. Naast hem zit een bibberende Stielke Bischoff. Al 6 uur houdt Dugowski zijn revolver onafgebroken tegen haar nek. Rusner is de aanwezigheid van Udo Reubel al vrij snel zat. Hij zit niet te wachten op lastige vragen. 25 kilometer naar Keulen verlaat Rusner de snelweg. Hij remt, geeft Udo Reubel een hand, wenst hem het beste en draagt hem op om tegen de politie te zeggen dat ze hem met rust moeten laten. En 27 minuten naar Osnabrück. Het mag ook nooit eens een keer meezitten, deze reis, hè? Oh, als dit 7 minuten moet zijn, dan eet ik mijn huppeldepup op. Mijn god, kom op. Echt niks blijft ons bespaard. Ik probeer het heel erg om het Judith niet kwalijk te nemen, onze regisseur. Maar dat alles wil je ik heb echt een zondebok nodig. Ja. Bij alles wat tegen zit, heb ik een zondebok nodig. Heb jij dat niet? Nee. Dat je... Nee? Nee. Hoezo niet? Ik geef mezelf gewoon de schuld. Ja, dat vind ik zo Limburgs. Ja, klopt, ja. Dat vind ik echt... Dat is het verschil wel tussen de mensen uit het Westen en de Limburgers. En ook de mensen uit het Oosten. Limburgers geven zichzelf de schuld. En die beginnen zichzelf al te geeselen voordat je hebt aangewezen. Och, wat zijn wij dom geweest. Oh, nee. Nou ja, goed. Ik bedoel, wat zei jouw oma ook alweer? Wij weten niks, wij zijn van Limburg. Nah, wat zei ze nou? Dat haal je al 30 jaar aan. Nou, dat vond ik zo'n goed verhaal. Ja, vertel even hoe dat was. Wil je dat echt horen? Ja, dat vind ik heel leuk. Nou, wij naar een terras in Nijmegen. Weet je wel, ik woonde net in Nijmegen. Ik studeerde net, mijn oma kwam kijken. En die opa vraagt iets of zo. En zij zegt gewoon, eerst wat ze zegt... Oh nee, inderdaad. We weten het ook allemaal niet, meneer. We komen uit Limburg. Geweldig. Durchrijden. Dat is mogelijk. We rijden 5 meter. Oh, nou, nee. Jezus. Oh. Wat ellendig, echt waar. We hebben ruim 1,5 uur in Hamburg in de file gestaan. Er kwam geen einde aan. Na nog eens een uur rijden zit Roel er doorheen. Hij kan niet meer en besluit te stoppen bij Groenbergzee. Bij het tankstation waar de 15-jarige Emmanuel Di Giorgi om het leven is gekomen. Roel wil mij op deze plek ook even de toiletten laten zien. Die zijn volgens hem nog in dezelfde staat als 30 jaar geleden. Hij draait de auto richting het toiletgebouw. Maar als hij even achteruit wil rijden, gaat het mis. Shit. Kut. Hoe doen we dit? Ik doe het. Eerst maar kijken wat de schade is. Hij reed achteruit tegen een busje aan. Precies bij de plek waar de gijzelnemers naar de wc zijn geweest. Ongelooflijk, wat een toeval. Hey, De politie baalt dat het niet is gelukt om de gijzeling in Keulen te beëindigen. Ze vinden dat er nu eindelijk eens een einde aan moet komen. Door de toestand in Keulen vrezen ze dat de daders opnieuw een stad zullen binnenrijden. Daarom besluiten ze dat er op de snelweg nog een einde aan de gijzeling moet komen. Er wordt een plan bedacht om de vluchtauto te stoppen. Een levensgevaarlijke methode. Het rammen van de vluchtauto. Dit is de gijzeling van Gladbeck. Het verhaal van een Duitse bankgijzeling door mij, Marcel van Roosmalen en Roel Grootsen. Een podcast voor BNNVARA en NPO Radio 1. In de laatste aflevering van de gijzeling van Gladbeck. We staan ergens tussen Hamburg en Osnabrück en we wachten nu op de politie. Ongelooflijk. Echt alles zit tegen. Nou, nader het monument. Geliebt und unvergessen. Geliebt und unvergessen. 9 september 1969, 18 augustus 1988. Jeetje, dat is 10 dagen ouder dan ik zelf ben. Ik had het fürchterlich geschrien. Als wenn sie wüsste, dass es gleich mit ihr vorbei ist. I was just guessing. Coldplay hoorde je met The Scientist. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het is tijd voor alledaagse vragen. En in deze aflevering de vraag: hoeveel vellen papier kan je eigenlijk van één boom maken? En we leren dat e-mailen helemaal niet zoveel duurzamer is dan een brief sturen. Check de aflevering Waarom. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN VARA. Hey, alledaagse vragen. Ik vroeg me af, hoeveel A4'tjes kun je eigenlijk maken van één boom? Oké, goedjes. Alledaagse vragen. NPO Luister. Dankjewel, Luc, voor het insturen van je vraag. Ja, papier, Rosa. Ben jij nog een printer, dan wel brievenverstuurder? Helemaal niet. Helemaal niet? Nee, ik doe alles op mijn laptop of op mijn telefoon. Ik schrijf bijna niks meer op. Ah, maar vind je het niet een beetje jammer? Ja, ik snap het idee erachter. Maar nee, ja, het is zoveel makkelijker om alles gewoon in je apparaat te hebben, weet je wel. Dat is het, je hebt het allemaal bij de hand. Alles is erbij. Wat ik wel merk, is dat ik, omdat ik nu bijna nooit meer schrijf... Ja. Mijn handschrift was al niet goed. Het is nu, begint nu echt schrikbarende vormen aan te nemen. Ja, neemt dat echt af? Nou, ik denk wel, als ik hier naar kijk, nou, dit is toch echt een stuk lelijker dan 15 jaar geleden. De hanenpoot, die gaat weer een beetje terug naar de basisschool. Ja, zeker. Ja, het wordt echt een drama. Terug naar de vraag van Luc over de A4'tjes. En voor een antwoord op deze vraag belde ik met Marusha Kuut van Stichting Papier en Karton. Zij weet alles over deze twee producten. En kon mij ook vertellen hoeveel A4'tjes je dus van één boom kan maken. Nee, dat is eigenlijk heel lastig te zeggen. Omdat ten eerste zijn er heel veel soorten papier van verschillende gewichten. En dus als je kijkt naar één boom, dan zou je kunnen zeggen, daar kunnen we ongeveer 60.000 vellen A4 van maken. En dat staat gelijk aan 120 pakken A4 papier. Maar dan heb je het echt over papier dat wordt gemaakt van verse houtvezel. Hoeveel het exact is, dat hangt dus van een aantal factoren af. Maar kort gezegd, van één boom kunnen we dus 60.000 velletjes A4 papier maken. Ik vind dat aan de ene kant klinkt dat als heel veel. Aan de andere kant dacht ik ook, ja, één boom. Ik had verwacht dat daar meer uit zou komen. Ja, dat... Nou, daar kan ik niks over zeggen. Je had er meer verwacht? Ik had meer. Ja, misschien. Zeker 100.000 wel, ja. Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind 60.000 al best wel veel. Ja, dus, ik ook misschien wel veel. Ik denk dat ik nog nooit in mijn leven 60.000 A4'tjes heb beschreven. Nee, beschreven? Zeker niet. Nou, ik vond het alsnog best wel duurzaam eigenlijk. Jij wat minder. Ja. Maar ja, over duurzaam gesproken. Het maken van papier houdt natuurlijk niet op bij het gebruiken van bomen. Want zoals we allemaal wel weten, papier kan ook gerecycled worden. En dat heeft volgens Marusha ook een grote invloed op de hoeveelheid papier die we uit een boom kunnen halen. In Nederland wordt 90% gerecycled. En daarmee zijn we echt koploper in Europa. Het gemiddelde percentage ligt zo uit mijn hoofd zo rond de 75-76%. Dus daar zitten wij heel ver boven. En dat is ook bijna het maximaal haalbare wat je kan recyclen aan oud papier en karton. Omdat er natuurlijk ook altijd een aantal producten zijn, ja, denk aan wc-papier, dat kan je natuurlijk niet meer naar de oud papierbak brengen. Dat zou wat zijn trouwens. Dat zou wat zijn. Dat je daar met je prullenbakje komt zo op. Nou, hier is een mooi donderdukje. Godverdomme. Oké, even alle gekheid op een stokje. Ik was wel onder de indruk van het feit dat wij in Nederland dus blijkbaar 90% van ons papier recyclen. Dat vind ik ook ontzettend goed. En u weet het ook dat we het ergens voor doen. Want elke keer maak ik dat loopje naar de papierbak. Dan denk je toch, moet dat nou? Kan het niet gewoon in de prullenbak? Maar dan weet je, we doen het ergens voor. Alledaagse vragen. Roos, we hebben het een keer over een ander onderwerp gehad, maar wat tegelijkertijd hier ook wel mee te maken heeft. Mm-hmm. Namelijk hoe vervuilend mailen wel niet is. Precies. Ja, dat wist ik dus helemaal niet. Dat het zo slecht is voor het milieu als jij een hele volle inbox hebt. Nee, inderdaad. Want vroeger stuurden we elkaar brieven. We hadden het in het begin al eventjes over. Ja. Maar jij zei het al, ik vind het prettig om alles op één apparaat te hebben. Je hebt er alles. Maar wat blijkt dus, het is helemaal niet zo duurzaam. Ja, zou we dat misschien wel zouden denken? Dat is heel erg, want dan bedenk ook hoeveel mails ik nog heb in mijn mailbox. Nou, dat is zeker 20.000. 20.000? Ja. Allemachtig. Ongelezen mails. Ik ben even het internet opgedoken en wat blijkt, die vervuiling van mails sturen en ontvangen is inderdaad niet mals. Ik kwam uit bij het werk van de Engelse wetenschapper Mike Berners-Lee. Hij is verbonden aan de Lancaster University en hij houdt zich bezig met CO2-uitstoot En heeft daar ook specifiek een boek over geschreven, namelijk How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything. Daarin heeft hij ook eventjes aandacht besteed aan e-mails. En daarin gaf hij een schatting dat met het sturen van een e-mail tussen de 0,03 en 26 gram CO2 wordt uitgestoten. Afhankelijk van het soort mail en het e-mailgedrag. En gemiddeld genomen zou ons e-mailgedrag vergelijkbaar zijn met ongeveer 205 kilometer in een kleine benzineauto rijden. Oh, oh. Per jaar. Per jaar. Ja. Dat vind ik heel veel. Dan kunnen we eigenlijk beter nog brieven gaan schrijven. Ja, nou ja, er zijn sterke aanwijzingen dat inderdaad al dat digitale verkeer heel CO2 vervuilend is. Echt exact wetenschappelijk onderzoek naar hoeveel het nu precies is, dat is er nog niet. Maar goed, er zijn dus wel aanwijzingen dat we inderdaad beter een kaartje kunnen sturen. Dus, Luc, vandaag zochten we voor je uit hoeveel A4-papiertjes je van één boom kan maken. En dat zijn er heel wat, volgens mij. Rosa vond het iets minder, maar je kan namelijk wel tot 60.000 A4-papiertjes maken. En dat staat ongeveer gelijk aan 120 pakken A4-papier. En eigenlijk is het nog wel veel meer, want heel veel papier wordt ook gewoon gerecycled. Met name in Nederland. Even een schouderklopje voor onszelf. Want daar wordt wel tot 90% opnieuw gebruikt. Oftewel, er komen heel wat A4'tjes uit één boom. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat mag naar @alledaagsevragen. Of ja, we gaan toch zeggen, stuur een mailtje naar alledaagsvragen@bnnvara.nl en dan zoek het voor je uit. Een brief sturen mag ook trouwens, dat zou ik leuk vinden. Wat is onze postbus? Wim T. Schippersplein. Ja, dat moet 3, ik even opzoeken. 1217 WD. Weet je in dat? Hilversum. Wat? Jij weet dit gewoon? Zeker. Allemachtig. Stuur die brief, mensen. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN Vara. Ja, mocht je nu luisteren en heb je een stukje gemist van Alledaagse Vragen, of heb je net het adres gemist en wil je echt dolgraag een brief sturen, dan kun je de hele aflevering terugluisteren via de NPO Radio 1-app of via nporadio1.nl. Nu de nacht van BNN Vara. Too Young to Die van Jamiroquai op NPO Radio 1. Jamiroquai en Too Young to Die. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. En ook meteen aan het einde van deze week. De nacht van BNN Vara, waarin we terugblikten op de afgelopen 10 jaar. Niet getreurd, ondertussen is Anna Plezier zojuist de studio binnengewandeld om het stokje van me over te nemen. Goedemorgen. Goedemorgen, Anna. Waar ga jij het zo over hebben? Ja, we hebben straks Lars Delleman te gast om te praten over de representatie van de queergemeenschap en de stereotypering daaromheen. Want ik weet niet, misschien ken jij wel uit die oude films van vroeger die gay best friend die er altijd was. Absoluut, ontzettend stereotyp. Ja, heel stereotyp. En hij is erachter gekomen dat heel veel mensen, ook kinderen, nog steeds heel erg zo kijken naar queer mensen. Van dat hele flamboyante mensen, heel extreem, altijd geen kinderen. Will & Grace bijvoorbeeld op tv, is dat een goed voorbeeld? Nou ja, of Gooi ze vrouwen bijvoorbeeld. Vrouwen. Ja, goed. Dus we gaan kijken naar hoe worden queer personen gerepresenteerd en waar lopen ze tegenaan. En dat natuurlijk in het kader van de Pride Week. En morgen natuurlijk Pride in Amsterdam. Absoluut. Ga je er ook heen? Morgen ga ik er denk ik niet naartoe. Ik denk dat ik even ga uitslapen. Dat na kan deze me ook week. Voorstellen. Ja. Ja. Maar misschien als ik nog even tijd over heb, ga ik even kijken. Ja, in elk geval een groot feest morgen. Blijf allemaal luisteren. Straks vroeg eerst het NOS Journaal van 5 uur.